Szervusztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a 184. CubeCast. Ó, várjál, valahol még meg vagy nyitva és visszahallak. Hello! Egyébként! Hát eltelt ez a nyár is. Mit is mondhatnánk? Kezdődik, vagy már elkezdődött a suli? Van, ahol elkezdődött, de a legtöbb helyen legjobb tudomásom szerint betartják az elsőjét, szóval szerda. Szóval részvétünk az iskola kezdőknek, és igen, és mivel különösebben nagyobb dolgok szerintem nem történtek az elmúlt egy hónapban, ezért arra gondoltam, hogy beszélgessünk azokról. A Blizzard-ással sírját a továbbiakban, de ennyi. Jó, hát ők mélyebbre ássák, igen, még a kút, hát, kút alját. Minden nap egy kicsit mélyebbre ássák magukat, de amúgy ez egy ilyen kinda sorta uborka szezon. Most legutóbb azt olvastam, hogy most már ilyen dokumentumokat tüntetnek el. Meg ilyen hasonló. Ami mindig jót jelent minden cégnél, hogyha dokumentumokat semmisítenek meg egy ilyen hivatalos eljárás közben. Igen. Tudod, amikor felberregnek a darálók a háttérben, és így hold up, wait a minute, ezt általában kormányváltásnál szokták nálunk, nem pedig a Blizzard. Igen, de hál' Istennek most már ők is átvették ezt a csodálatos gyakorlatot. Szóval arra gondoltam, beszélgessünk olyan játékokról, amikkel játszottunk az elmúlt egy hónapban, vagy hát így a nyáron. Unlimited időben. Igen, mivel csapattuk a nyáron, nagyjából ez lehetne a streamünknek a címe, illetve hát a mostanság lassan megint aktuálissá váló ilyen őszi etapból esetleg, hogyha van valami, amit így vársz. Az annó holnap jön a DLC-vel, tudtommal. Erről akartam beszélni, de semmi baj, spoilerezz le. Jaj. Én ilyen tudom, spoilergyilkos vagyok akkor. Szóval ma ilyen játékokban bővelkedő adást gondoltunk így nektek. Úgyhogy fogyasszátok egészséggel. Jó mulatást! És kezdeném azzal, hogy nézd! Ajaj, milyen Lego? Milyen Lego? Hogy mi az? Ó, Lego! Ó! Oh! Akkor először is, és aztán nézd! Hol is itt, és fokozza! Épül. Még fokozza is! Jaj. Ez Boba Fett vasalója, nem? Ez nem a... Ezt most egyezzünk meg abban, hogy nem hallottam. A vasaló poén, azt tudod honnan van, nem? A vasaló abszolút oké, és a Boba Fett ez, amin tikkel a szemem. Jó, vagy várj, az lehet egy csapatszállító? Igen. Jó, akkor csapatszállító. Elnézést kérek a méltánytalanul alacsony Star Wars műveltségemért. Semmi baj. Szóval a PlayStation 5 az, ami igazából így ehhez a podcasthez így hozzátartozik. A hétvége folyamán végre sikerült beszerezni egy PlayStation 5-et, egyébként úgy konkrétan, hogy egy nézőmnek érkezett meg az, amit ő rendelt 3 hónapja, de még tart a felújítás, és akkor így megkérdezte, hogy nem akarom megvenni. Oh. És ugye a Donation Goal-ban nagyon régen összedobták a PlayStation tárát nézők, mert mint hogy ez volt, hogy az a sztori, ami úgy nézett ki, hogy úgy dobták össze majdnem a teljes PlayStation 5 árát, hogy nem volt kint Donation Goal, és akkor már megcsináltam, és akkor befejezték. Tehát így ilyen úgy indítottam el egyáltalán a Donation Goal-t, hogy több mint a fele meg volt. Viszont ugye tehát, hogy így nem nagyon lehetett beszerezni, szóval így el volt rakva egy számlán az összeg, és így vártunk. Hogy... Én ilyen március óta már nem nagyon követem, de most lehet még kapni PS5-öt? Nagyon. Az van, hogy egyébként most már ilyen fura, mert valószínűleg rendeződik, tehát hogy mocorognak, de hogy nekem van ismerősöm, akinek januári rendelései nincsenek teljesítve egyébként. Úgyhogy egyébként neki egy másik bolt meg közben egy másik rendelését, azt meg 3 hét alatt teljesítette, ami nyilván még mindig elég durva, de hogy sokkal kevésbé durva, mint az ilyen. Ez 3 hónap volt, közben Kaci azt hiszem úgy vett PlayStation 5-öt, hogy meglátta az e-magnál, megvette, azt hiszem talán náluk, és... onnan van ez a példány is egyébként, amit írnak a cseten. Na mindegy, hogy volt, ja, igen, hogy megrendelte, másnap átvehette, Viszont amikor ő mondta nekem, hogy van és másnap át lehet venni, akkor én oda kocogtam, és addigra már nem volt a webshopban. Szóval, hogy ott valószínűleg meg azt csinálják, hogy ők meg nem vesznek fel rendelést rá, hanem csak amikor van készlet, akkor kirakják a webshopba, és valószínűleg kaci pont jókor ment oda. És így vette meg. Szóval... Még kalandos akkor. Kalandosnak tűnik még egyenlőre, én nekem már így rá volt állítva több dolog is, tehát hogy több embernél is, tehát például ez az ismerősöm, akit mondtam, hogy több rendelése pending el január óta, amiből nyilván most már le is mondhatta volna őket, most már azért várta, hogy nekem megérkezzen, mert akkor én vettem volna át helyette. Szóval, hogy már ilyen trükkökön keresztül vártuk, nyilván én is leadhattam volna a rendelést egyébként. Csak én meg nagyon féltem attól, hogy tudod, leadom a rendelést, és akkor máshol meg egyszerűen meg tudom venni. Vagy például hallottam olyanokat, hogy volt bolt, azt nem tudom megnevezni egyébként, hogy melyik, az biztos, hogy nem az, amelyik a cseten meg van nevezve. Valami kisebb bolt, akik szereztek PlayStation-t, ők meg így például azt csinálják, hogy csak akkor adják oda, ha mindenképpen veszel hozzá egy extra kontrollert, meg mit tudom én, extra játékot, meg szóval, hogy így nem, ők így nem emelik az árát. De azért valami ellentételt remélnek. Igen, hogy kötelező közben megvenned még egy kontrollert. És tudod így állsz, hogy ez is egy kicsit, nem tudom, hogy mondjam, kicsit parás. Na mindegy, szóval megérkezett a konzol, hogy őszinte legyek, még nem kötöttem be, most jött a hétvégén, tehát hogy ez még nem egy annyira nagy cucc, hogy egyelőre még nem kötöttem be, főleg mivel millió irányba áll nyilván a feje mindenkinek, köztük nekem is. De hogy tudod, amikor majd elkezdtünk gondolkozni, hogy jó, de hogy most... Mit akarsz rajta játszani? Kéne csinálni róla egy streamet, mert nem baj, most nem érted, nem azért kellett a PlayStation 5 feltétlenül, mert most azonnal játszani kell, hanem majd, ha valami megjelenik PlayStation 5-re, akkor már megvan a hardware, mehet róla a stream. De tudod, ha már így megérkezett, akkor valamit streamelni kéne róla. És tudod, amikor így álltam, hogy... Mit? De mit? És akkor ugye nyilván a Pókember Miles Morales-os kalandos dolog, az nekem megvan. Elméletileg azt, ha bejelentkezem, akkor azt letölthetem, és az már sokkal jobban néz ki PS5-ön, szóval az például lehet egy játék, de tudod, amikor így mondjuk eszembe jutott, hogy mondjuk a Red Dead Redemption 2-nek van-e valami kis, az nagyon szép az a játék alapból is egyébként, és az ég egyet a világon semmi oka nincs a panaszra, és nagyon gondolkozom rajta, hogy vissza kéne menni és folytatni. De hogy érted, alapvetően van-e valami felújítás, mert akkor mondjuk tohatnám azt, és így, nincs. És akkor tudod, valaki írta a cseten, hogy a FIFA-ba például extra fizika van, és így állok, hogy... Igen. Vagy lesz, nem tudom, hogy most melyik nem is... Na erre mondanám én instant azt, hogy a legjobb játékkal találtad be a legjobb ember barátom. Tehát... tudod, hogy így áll az ember, hogy... Na mindegy, szóval most egyelőre nem kell feltétlenül annyira kapkodni. De hogy van, és ha most megjelenik valami, és bekérik, hogy mire kérem, akkor már be tudom pipálni azt, hogy elsősorban PC-re és másodszorban PlayStation 5-re, ami ugye jelenleg most elég fontos, mert én általában azt pipálom be ugye, hogy PC-re és másodszorban PlayStation 4-re, mert hogy nekem ugye PlayStation 4 Pro-m volt eddig, és PlayStation 4-re már nem nagyon szeretnek adni a forgalmazók cuccot. Na, hát akkor vettél magadnak egy nagyon drága pipát. Yes. Viszonylag a nézők vettek nekem egy nagyon drága pipát. Igen. De azért jó tudni, hogy... Az Immortal Phoenix Rising Deal-re visszagondolunk, tudod, ami volt még tavaly év végén, ott erre a generációs konzolokra lehetett volna beváltani, hogy ne PC-n játsz, hanem a konzolom. Mondjuk én nem feltétlenül szerettem volna, tehát én így köszönöm szépen, én így okés voltam. De hogy az előző generáció nem is adták volna ki. Tehát, hogy nem is, tehát, hogy az együttműködés keretén belül nem játszhattam volna az előző generáción, mert nyilván azt szeretnék, ha a játékuk a legszebb módon lenne ábrázolva. Aztán egyébként nyilván Viki például, ugye Mánes Pite Viki, ő nem szerepelt az együttműködésben, tehát ő nyilván azon játssza a játékot, amit szeretné, ő Switch-en játszotta. Igen, azt mesélted, hogy egy kicsit letaglózta, amikor meglátta Switch után, hogy néz ki a játék PC-n. Nem csak őt, tehát őt letaglózta, amikor meglátta a Switch után, hogy néz ki PC-n. Vagy új generációs konzolon, lehet új generációs konzolon. De amikor én megláttam Switch-en, hogy néz ki. Igen. Aj, holy guacamole, annyira csúnya. Na mindegy. Szóval most ez a legújabb ilyen élmény. De majd belőjük meg, kitaláljuk majd, és most Connor itt van chatten, úgyhogy itt is nagyon szépen köszönöm. Hello. Minden esetre jó tudni, hogy így 2021 utolsó harmadában is még a tavaly... Mikor jelent meg ez? Tavaly ilyenkor, kb. A konzol. Mikor jelent szerintem tavaly össze? Karácsony szezon előtt. Tehát, hogy közelebb tavaly a karácsony szezonhoz talán. Tehát, hogy egy évvel a megjelenés után konkrétan még úgy vannak a legjobb esélyeid egy konzol birtokba vételére, ha mondjuk van egy ilyen 50 plusz ezres követőbázisod Twitch-en vagy YouTube-on. Tehát, hogy... Nem feltétlenül mondanám azért ezt se így szigorúan, mert hogy nyilván egy csomó embernek beprocolt már. Hát jó, figyelj, kapcsolati okay, rendszer azért, vagy mázli, tehát hogy ez a kettő faktor játszik. Hozzá kell tenni azért azt is, hogy világszintű chip hiány van. Tehát hogy ez nem a Sony, igazából nem csak a Sony hibája, vagy nem a Sony hibája, jelenleg a legtöbb hardvert nehéz érted beszerezni. Jaja, hát... Videókártyák. Nem kedves a PS5-nek. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy most ugye a PS5-ös játékokat is valószínűleg tartom, hogy emiatt is egy kicsit tolják még, hogy... Valószínűleg ezért is, igen. Ne érezze az sok ember, hogy kimarad a buliból. De aztán, hogyha ez a chip hiány, vagy a PS5 hiány kicsit oldódik, vagy megoldódik, akkor utána én egy olyan fokú játékdömpingre számítok, hogy kb. Orvérzésig jönni fognak PS5-re az exkluzívok. Igen, nem csak PS5-re, hanem valószínűleg minden, tudod, kinyílnak a flatgate-ek. De hogy most az utolsó pletykák, amiket hallottam, amikhez nyilván én egyáltalán nem értek, tehát és csak ilyen olvastam egy cikket, ahol egy okosnak tűnő ember azt mondta, hogy az iparban dolgozó forrásai, azok azt mondták, szóval érted, tehát egy ilyen jellegű cikk, hogy egyébként 2022 végéig nem nagyon kell várni a chip hiány oldódását. Ja, de tehát, hogy nagyon sok, tehát hogy gyakorlatilag majdnem az összes jobb játék, amit így várunk 2020 óta, azok 2022-re jönnek kb. Vagy később, úgyhogy ja. Pillanat. Rá kell keresnem. Most írták cseten, hogyha eladnák a kártyát, akkor keresnének rajta, hogy én keresnék a saját kártyámon. Ó. Oh. Ha eladnám. Biztos. Valószínűleg nem, biztos. Mert marha. Jó, nem, oké. Okay. Nem. Ezek nem olyanok. A szűrőt valamiért nem vitte át a Google-ből. Minden rendben van. Én nagyon drágán vettem már az enyémet is. Nem a mostani árakhoz képest. Oké, okay. Anyway, ez nem fog menni annyira, mert nincs. Tehát, hogy ez a 20-as generáció nincs. Tehát használt helyeken kéne körbenézni. Srácok, valaki, aki okos, meg tudná mondani, hogy mennyibe kerül most jelenleg használten egy 2080? Egy Asus Strix whatever 2080. Várjál, 28 TI. 1 millió dolar, nem TI, tehát hogy nem TI. Hát még akkor is egy ilyen ár. Használt, jó, használtam. Oké, okay, hát 300 kád. Hát én is ilyen 285 körül látok most így hirtelen felindulásból elkövetett keresések. Nyomán. Jó, az oké, okay. Ne az akkor akkor az rendben. Hát ha 300, mondjuk 300 körül van, akkor én vesztenék rajta pénzt, de nem sokat. Igen. Az a helyzet egyébként, hogy nem nagyon-nagyon sokat. Nem, irreális az egész, ami így van most. Chip fronton, ingatlan fronton, építői ipar fronton, itt kész. Ja, fejeteteire. Egyébként nézd a jó oldalát közben, tudom, hogy ez így nagyon nehéz, és nekem is nagyon nehéz egyébként, de amúgy nézd a jó oldalát, kitolja a számítógépeink élettartamát. Mert hogy sokáig lesz megfelelő választás. Ja, ja, ja, úgy igen, mert ugye nem fejlesztenek majd a következő atomerőműre, hanem a jelenlegire tartják akkor a szintet. Jelenleg nem vagyok benne biztos, hogy érted, hogy így nagyon sok ember hirtelen erősebb PC-vel rendelkezik, mint ez itt mondjuk. Mert nyilván lehet, mert tényleg lehet, mert ez nem egy, érted, nem egy felső-felső kategóriás dolog, de hogy alapvetően egy sokkal tovább lesz vállalható hát a számítógépünk. Meg az én szemszögömből azért a 16 bit grafikás indie játékokhoz annyira durva gép se kell. Tehát, hogy így... Vágod, hogy egy Minecraft streamernek mondod. Szóval... Igen. Határozottabb. Egyébként hozzá kell tenni, hogy a Minecraft gyilkolja a számítógépet, és nagyon szeretnék shader modokkal Minecraft-ozni, tudod, hogy csillogjon a víz, meg fény, meg dolgok, de nem érem el azt az FPS számot, amit szeretnék, olyan shaderben, ami tetszik. Tehát van shader, amire azt lehetne mondani, hogy oké, és Twitch-en valószínűleg el is menne, de ami nekem tetszik, olyan shaderben nem érem el a fix 60 vagy a fölötti FPS számot, és mondjuk tudod, hogy jársz, hogy azért remek hírám. Tehát, hogy ilyenkor egy picit, és így szénnék googlizom a témát, mert hogy mindenki írja, hogy igazából mit tudom én, csak rosszabb valami, nem tudom, ennek jobban kéne futnia, tudod, nálam az én gépemben a shader 140 FPS-sel fut, és nyilván nekem is van olyan shader, ami annyival fut, de hogy az olyan is, tehát bűronda. Tehát ilyen nulla ilyen simítás, nincs árnyékszámolás, tehát ez egész ilyen nagyon fapados. És tudod, szétgooglizom az egész témát, és általában az a megfejtés, amikor tudod, jön egy ilyen videó, hogy hogyan fusson jobban a shaderöd? És nem hazudok neked, találtam egy videót, ami arról szólt, hogy nem tudom, hogy az mod volt-e, vagy grafikai beállítás, de hogy a Minecraftot le lehet venni 240p-re, és a shader sokkal jobban fog működni, ha 240p-n futtatod. És tudod, állok, hogy... Gyönyörű. De érted, az egy... Szóval nem akarok senkit megsérteni, de hogy az egy felülfejlett bélyeg. Az egy monokrom kenyérpirítón is elfutna kábel. Igen, tehát hogy az egy bélyeg. Abban hát, sem. Van perspektíva előtte legalább. Igen, szóval, hogy ilyesmi megoldásokat találok általában arra, hogy hogyan lehetne jobban, szebben futtatni a Minecraft shader modot. Úgyhogy, ja, és nyilván a másik fél meg azt mondja, hogy a Minecraftban miért érdekel az FPS-em, és nyilván azért érdekel, mert hardcore-ban játszom, és hogy szeretném látni, hogy miben fogok meghalni perc, másodperceken belül. Úgyhogy, ja, hála azért, hogy ezzel nem kell annyira görcsölni most. Mm-hmm. Na, beszéljünk játékokra, amikkel játszottunk, és szerintem... Egy közös pontot már kapásból látok, az meg a Starmancer. Az a te játszottál. Az meglepne. Az a nem. Ja, az nagyon-nagyon meglepne. De lehet, hogy benéztem, aztán Gige játszott vele. Nem te. Én nem, Gige játszott vele, az biztos. De érdekel, szóval tessék mesélni róla. Jó, Starmancer. Na, szóval egy ilyen űrbázis építős menedzser túlélő játékról beszélünk, nagyon szép 16 bites grafikával, úgyhogy arra nagyon sok panasz nem kéne, hogy legyen, és gyakorlatilag az van, hogy a kis telepeseidet, azokat így kiengeded a frigóból, de szó szerint így fogsz egy ilyen kis DNS-t, és így legyártod őket. Tehát ugyanúgy, mint az Oxygen Not Included-ben, ilyen kis perkeket, meg minden más egyebet sorsolhatsz nekik, és akkor kiválasztod a számodra szimpatikus egyént, és akkor ilyen tök sok képességük, meg ilyen nyavajájuk van, és te pedig az űrbázist irányító mesterséges intelligencia vagy. Oké. És akkor... hasonlít azért sokban a Space Haven-re. Uh-huh. Tehát az is ugyanilyen izometrikus nézetű, pixelgrafikás... Hasonlít a bázisnak, igen, az építési rendszere is. Ja. Igen, és utána azokat az emberkéket kell listápolni, és így tényleg így klónozod őket, vagy így kitenyészted az emberkéidet, akik utána ott dolgozgatnak neked, és akkor különféle eszközöket kell telepíteni, áramtermelés, munkapadok, közben elküldheted őket bolygókra nyersanyagokat szedni, és gyakorlatilag így mész szektorról szektorra a végén. Tehát van benne egy ilyen kis FTL-szerű dolog is, hogy így folyamatosan mész, menekülsz. És milyen jól lesz forgatni. Igen, ilyen kvázi 3D-s az egész. Tehát, hogy így szerintem tök jól néz ki amúgy az egész játék. Na, és... Nagyon szimpatikus egyébként, csak végül valahogy nem jutottam el. Nagyon kevés új játékkal játszottam most nem, szóval azért nem jutottam el hozzá. Én se sokkal amúgy. És akkor így gyakorlatilag kockáról kockára tudod bővíteni a bázisodat, oda kell figyelni a hőmérsékletre, az oxigén szintre, a szegény telepesek felhozhatnak mindenféle fertőzést a bolygókról, tehát van, hogy ilyen zombikként jönnek vissza, van, hogy ilyen idegen lények támadnak, meg van, hogy kalózok jönnek, és akkor a bázisra is lehet ilyen védelmi ágyukat szerelni, beltérjeket, meg ugye kaja kell nekik, meg hát a legjobb az, hogy folyamatosan mindenhova oda kakkantanak. És akkor hiába van WC, de ez oda tojik a raktár közepére, és a legjobb az, hogy el lehet adni a székletet, vagy felhasználhatod ugye a farm fejlesztésére, meg a trágyázásra szépen. Oké. Nincs valami higiéniai probléma az emberi vagy emberi űrülék trágyázásra való használattal kapcsolatban? Nem tudom. Ezt nem valami, tudom. Nekem valami az rémlik, mintha ezzel valami higiéniai probléma lenne. De tény és valahogy nem tudom megmondani pontosan. Na és akkor az alap gameplay loop az abból áll, hogy az egyik emberedet, vagy a több emberedet így leküldöd ilyen kis siklókkal szépen ott nyersanyagokat, meg mindenféle lootot szedni, és közben meg a fent lévőekkel kutatgatsz, építesz, fenntartod a bázist, megvéded a bázist, meg ilyesmi. Tehát úgy teljesen rendben van. Ami nekem nagyon tetszett például, ott van egy ilyen kis ketyere, most pont látszik az új külön szobába. Konkrétan a fekhelyekhez be lehet telepíteni egy ilyen álomcsapdát, ami hát majdnem úgy működik, mint egy álomcsapda, csak ez elkapja az álmokat, így a gondolatokat, és pénzé teszi őket. Tehát konkrétan eladod a telepeseidnek az álmait. Aha. És akkor így köré kell telepíteni. Ja, van kábelezés, meg csövezés is. Hát igazániból csak annyi, hogy így a padló alá tudsz mindent vezetni ilyen külön síkokba. Tehát semmilyen extra, tehát nem ilyen oxygen not included szintű történet, de hogy arra is gondolni kell, és nagyjából most ennyit tud. Ja, meg nagyon sok ilyen kis kozmetikai szírszar van, tehát hogy többfajta padlót, többfajta falat tudsz berakni, amik igazándiból sokat nem adnak hozzá. Nem külön megvevendő dolgok, hanem így a játékban elérhető. Tehát nem mikrotranszakcióra gondolsz. Igen. Tehát, hogy így nagyon sok ilyen, a padlót gyakorlatilag így tök ingyen, így bármikor, ott például ilyen üveges a padló, amit most ott látni lehet. Aha. Tehát, hogy az csak annyi volt, hogy oda így ilyen kis ecsettel így átszkineztem az egészet, és akkor ilyen tök szép szobákat is ki lehet alakítani, hogyha az embernek éppen ez a perverziója. Még egy érdekes dolog, az a zajszint, ami nekem így új volt, tehát hogy így arra is így háklissak lehetnek a telepesek, hogy például az az álomcsapda, az berrek picit, és az zavarhat egyeseket. És akkor érted, aminek az lenne a dolga, hogy alvás közben az álmaidat elfogja, az így olyan hangos, hogy nem hagyja aludni a bizonyos emberkéket, akik erre érzékenyek. Hát sajnos, ha nem lehet monetizálni az éjszakát, akkor nem alszik. Tehát ez így működik. Szóval azt akartam kérdezni, hogy írta közben Geminit a cseten, hogy akkor vajon miért lehet vegyes az értékelése Steamen? Azért vegyes az értékelése egyrészt, mert akadnak vele bugok. Én személy szerint nem találkoztam. Illetve hát még azért itt nagyon, nagyon sok minden nincs kidolgozva rendesen. Tehát az alap az tök jó, tehát látszik, hogy mennyi minden értéke van egy telepesnek, mennyi mindent lehet neki mondani, beadni, átírni, kihozni belőle, de ugyanakkor meg ilyen iszonyat idiótán képesek működni, tehát hogy így nagyon nehezen jönnek rá maguktól, hogy mit kéne csinálniuk például. Mert rájönnek, de lehet őket így mikromenedzselni. Csak aztán abban merül ki, hogy kell is, nem csak igen, lehet. Hogy kell is mikromenedzselni, meg tényleg olyan isten igazándiból sok minden még nincs benne a játékban. Tehát van egy tech tree, és azon relatíve hamar végig lehet menni. Tehát, hogy tényleg ráállítasz két embert fejlesztésre, és akkor mit tudom én, egy órás játékidő alatt szinte mindent kifejlesztesz. Ja, az nem túl sok. Az nem túl sok. Ja, és még egy érdekesség, hogy attól függően, tehát ezeknek az embereknek is kvázi nagyon hasonlóan ahhoz, mint ahogy az Oxygen Not Included-ben, attól függően, hogy épp mit csinálnak, így fejlődnek a különböző készségei. És akkor, aha, ha valamelyik elér egy bizonyos szintet, mit tudom, ilyen negyedik szintet a 10-ből, akkor az emberke sokkal autonómabb lesz, mert alapvetően, amikor kijönnek a kis klónozó tartályból, akkor dolgozók, drónok. Tehát egy ilyen, aha, kvázi majdnem agyatlan zombik, és akkor ahogy így egyre több tudást szereznek, akkor így öntudatra ébrednek. És akkor nagyon sok technológiához már az kell, hogy tudatosabb munkások dolgozzák ki őket. Egyébként ez a vonal tök izgi. Nem tudom, hogy így a science fictionben mennyire lehet ezt így megmagyarázni így ebben a formában, de hogy ez a vonal, ez tök izginek hangzik. Ja, úgyhogy én sem érzem azt, hogy ez így ebben a formában túl sok, de egy egész jó alap lehet. Hát majd meg kell nézni, hogy a következő egy-másfél évben, amíg az Early Access tart, milyen update-eket fog kapni a játék, és a vége az szerintem lehet egy jó dolog, abszolút. Mennyire vesztegetik a jelenlegi formájában? Hű, ez most egy jó kérdés, így fejből nem tudom, de azt hiszem ilyen 20 euró körül van. A valószínűleg azért a 20 euró sem baráti ilyen esetekben. Érted, mire gondolok? Tehát azért 20 eurónál ott már szokás elvárni dolgokat, úgyis nagyon jó játékokat lehet kapni alatta. Igen, tehát hogy itt konkrétan ez 16,79. Ez itt a legnagyobb probléma, hogy 16 euró érte megkapod ezt a játékot, megkapod az Oxygen, nem, talán az Oxygen Not Included az már 20 euró körül, vagy 23, de hogy érted, tehát hogy gyakorlatilag egy minimálissal többért olyan játékokat kapsz, egy Dyson Sphere programot például. 23 hogy így, az Oxygen Not Included. Ja, hogy seggedet vered a földhöz. Igen, és okay, akkor ez, igen. Tehát, hogy ezek a játékok úgymond nagyon nehéz helyzetbe állítják az ilyen típusú játékokat, amik így jók lennének, de még nincsenek úgy ott, és akkor kérdéses az, hogy kitart-e az emberek érdeklődése addig, amíg mondjuk elérnek egy közel olyan szintet, hogy már így tök jók. Főleg úgy, hogy közben egy kicsit azért drágább annál, mint aminek lennie kéne. Tehát, hogy így. Ja. Vagy hát ezeknél a játékoknál van ez az érzésem, hogy ez tök jó lett volna, ha mondjuk 3 vagy 4 évvel ki így. Mert akkor addig igen, még nem láttunk igen. egy Oxygen Not Included-et, nem láttunk egy Factoriót, Dyson Sphere programot, akármicsodát, most mondtam pár példát, de hogy érted, tehát hogy gyakorlatilag ezek a játékok bagóért olyan minőségű és mennyiségű kontentet adtak az embereknek, hogy most már nagyon, de nagyon nehéz elvonatkoztatni attól, hogy van egy ilyen reflektor. Hát meg most néztem meg egyébként például Stardew Valley 14 euró. Érted? És így good luck, have fun mindenkinek, aki hasonló játékban gondolkodik. Igen, annak az utolsó utaléréséhez sok sikert, igen. Ja, nehéz ezt így belőni. Mert mondom, amúgy a játék az kimondottan szimpatikus, és el lehet vele így lötyögni, csak amikor van jobb, amivel töltetnéd, még ha pénz nem is olyan tét, nem is olyan kérdés, mert mondjuk van rá pénzed, de mondjuk az idődet eltöltöd-e vele. De az vele. Időd is kérdés, igen, igen. Hogyha tudsz esetleg, tehát hogy Nyilván a legtöbb játékfejlesztő az emberek ideért versenyez, és nyilván ahhoz, hogy téged válasszanak, de mondjuk egyébként mondanom se kell, hogy mi tartalomgyártók is ezt csináljuk, és ahhoz, hogy minket vagy őket válasszák, ahhoz, ja, ahhoz az kell, hogy jobb legyen, mint a többi. Hát ja, vagy mondjuk vagy érted, érdekesebb, vagy valami olyan plusz legyen benne, ami legalább arra az időre, ami kipróbálod, vagy játszol vele, vagy végigviszed esetleg 4 óra alatt. Igen. Addig így hát, oda, hogy valamit adjon, igen. Mondom, ebbe a játékba én látok potenciált, jelenleg nincs még ott, hogy ezt így kiaknázza. Mindenképp, ami nagyon kell bele, az, hogy az NPC-knek a pathfinding, meg a mesterséges intelligenciája az kicsit fejlődjön, meg több content. Tehát, hogy tök jók ezek a szobák, tök jók ezek a fejlesztések, meg a mechanikák is. Tehát, hogy mindenből több. Igen, csak több kell. De tehát, hogy ezeknél a játékoknál, hogy tényleg ilyen 16 bites grafika van, én mindig abban reménykedek, hogy tekintve, hogy vizuálisan azért nem a legbrutálisabb dolog a játék, tehát nem kell hozzá 5 grafikus és 3 designer, hogy megcsináljanak egy ajtót mondjuk, akkor így azért gyorsabb ütemben lehet haladni tartalmilag. Mm-hmm. De hát... sokszor vetődtem már árnyékra ilyen szempontból is, tehát hogy ott van a szegény Valheim, ami egyébként most 16-án fogja megkapni majd a Heart and Home update-et. Mm-hmm. De tehát, hogy a Valheim volt az a játék, amivel elkezdtem játszani nagyjából 1 hónappal azután, hogy megjelent, és akkor már így bőszem felkapott volt. Uh-huh. És akkor gondoltam én azt, hogy ha én lennék a készítője ennek a játéknak, akkor így 2-3 hetente valami kis apróságot, tényleg valami, nem kell ilyen eget megváltó, olyan hatalmas nagy content update, de valami kis apróságot így mindig csepegtetnék az embereknek. Mit tudom én, egy új kard, egy új állat, egy új növény, egy új ajtó, tök mindegy, de valamit, hogy így fenntartsa az érdeklődést. Mert konkrétan most a Valheimban a helyzet, meg hogy így mennyi? Hát februárban megjelent, és gyakorlatilag az második hónap, most meg 9. hónap, bő fél év alatt semmi, de semmi nem érkezett hozzá, ami így fejlesztői szempontból tök oké idősáv egyébként. Igen, szerintem de, hogy én azon a véleményem vagyok, hogy értem, amit mondasz, és nyilván abszolút igaz, egyébként ilyen javítások, ilyesmik érkeztek, de közben pedig hadd csinálják úgy, ahogy ők szeretnék, érted? Tehát, hogy nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy minden kívülről látjuk, hogy ők most így mindenképpen ki tudnák hozni. Egyébként csendesen hozzá kell tennem, hogy a Valheimről pont nem régen jöttek ki eladási adatok, 8 millió eladott példánynál járnak. 8 millió. Az úgy nagyon, nagyon szép. Azért az mennyire végtelen, brutális így indie játékként így elkezdeni. Öt embernek, most már talán 6, mert felvettek valaki, de szóval érted, hogy az úgy mennyire... és hogy egyébként az is, amit Connor abban is van valami ráció, hogy nem kezdtek el ész nélkül csinálni dolgokat, mert hogy ott van például amiről mi is beszéltünk, az Among Us. Ó, igen. És akkor tudod, amikor az Among Us-nak volt a sikere, akkor az Among Us fejlesztők úgy döntöttek, hogy akkor elkaszálják az Among Us 2-t, és inkább az Among Us 1-et fejlesztik. És akkor nyilván mi is beszélgettünk, hogy lehet, hogy ez a jó döntés, igen, mit tudom én, de hogy az Among Us-nak elült a sikere, érted? Ettől függetlenül ez egy jó játék maradt, és valószínűleg ettől függetlenül játsszák még, úgyhogy lehet, hogy még így is ez volt a jó döntés, de közben azért már messze menőkig nem megy akkorát az Among Us, mint amekkorát ment az elején. Ja, persze. Szóval én abszolút nem neheztelek, vagy nem tekintem negatívan én se ezt, hogy így nem adtak ki azóta semmi update-et, mármint így content szempontjából update-et a Valheimhez, de tény, hogy én személy szerint az ő helyükben valamit elkezdtem volna így csúrantani, cseppengetni így az alatt a 7 hónap alatt, így apránként. Tehát egy kis apróságokat, tehát hogy tényleg nem sokat, csak hogy így fenntartsam az érdeklődést, mert magamon én tényleg azt érzem, hogy volt 1-1.5 hónap, amíg nagyon éltem a játékot, aztán így vártam, leraktam, mert úgy voltam, hogy jó, hát azért mondták, hogy akarnak egy 3-4 update-et idén, tehát egy éven belül. És akkor hát úgy voltam, hogy jó, hát akkor ilyen 3-4 havonta azért az úgy gondolom jönni fog. Úgyhogy így 1,5-2 hónap után leraktam a játékot, és úgy voltam, hogy jó, akkor 1,5-2 hónap múlva majd megint előszedem az update okán. Nem jött az update, és közben meg úgy szép lassan úgy el is feledkeztem róla. Egyébként tényleg, hogy tényleg elég lassú volt ez az update. Tehát, hogy azért ez így jó, de közben Gamescom-on jelentették be utána. Mindegy, szóval, hogy azért ilyen tekintetben igazad van, hogy azért az sem szabad, hogy nyilván teljesen elfelejtsék a játékosok, bár azt is látni kell szerintem a Valheim esetében talán különösen, hogy ők már nem abban a loopban játszanak, ahol mások. Tehát, hogy ők így oké, lehet, hogy ez nem igaz, de szerintem ők így életük végére szettelték magukat pénzzel. Szóval, hogy innentől kezdve csinálhatják azt, amit mondjuk a Nintendo csinál egyébként, hogy azt csinál és akkor, amit és amikor akar. Igen. És nem azért, mint a Nintendo, mert a Nintendo azért csinálhatja, mert bármikor meg fogják venni, bármilyen áron meg fogják venni, bármilyen hülyeséget le fognak nyelni, ők inkább azért, mert hogy őnekik, ötüknek, akik fejleszték, és egyébként közben teljesen biztos vagyok benne, hogy végig kellett menniük egy ilyen, vagy ha még nem is mentek végig, de hogy száll egy alkotói válságon azzal kapcsolatban, hogy akkor most mi legyen. Szóval azért így érted, hogy így nem. Tehát itt azért szerintem egy csomó emberi, főleg ha ennyire emberi a fejlesztő csapat. Ha öt ember fejleszti, és nem az van, hogy van egy kiadó, akik fizetést ad programozóknak, a programozók csak csinálják. Az a helyzet, hogy a Valheim 5 fejlesztője az konkrétan hátradőlhet, és most már fizethetne valakit, hogy fejleszék tovább a játékokat. Vagy a játékukat, érted? És valószínűleg gyorsabban kijönnének a dolgok, viszont nem biztos, hogy megmaradna a játékban az, ami miatt eddig kimagasló volt. Mert akkor onnantól kezdve megjelenik a corporate bullshit, érted? Tehát, hogy így ezt nehéz szerintem belőni, és nem vagyok 100%-ig biztos. Nyilván ez most nem azt mondom, hogy te nem gondolhatod úgy, hogy te ezt csináltad volna, vagy azt csináltad volna, hanem hogy így nehéz lehet külső szemlélő, vagy szerintem nehéz külső szemlélőként így belőni azt, hogy mi a jó döntés nekik, és az állított, hogy a Valheim szerintem pont van annyira hangulatos, pont van annyira király, hogy visszatérjenek hozzá az emberek. Ha jó lesz az update, akkor visszatérjenek hozzá az emberek. Ja, abszolút. Mondom, én nagyon szurkolok a Valheimnek, hogy... Én is nagyon, mert nagyon jól menjen akkor át szép apránként, mint a Terraria, vagy bármelyik másik ilyen sikerjáték. Az szerintem a Valheim is lehetne egy akkora csoda történet, mint ami például a Stardew Valley volt, vagy a Terraria, vagy a, érted, vagy a bármi. Yep. Minden esetre szeptember 16 az update. Úgyhogy ez már így izgi lesz így szeptemberre. Itt van a nyakunkon, igen. Vagy például a Minecraft, igen, a Minecraft is ekkorát ment, csak... Az valamiért nem jutott eszembe egyébként. Na, úgyhogy Starmancer nálam ennyi volt. Jó, akkor mondok én egyet. Először is csak érintőlegesen mondanám, hogy elkezdtünk terráriázni, most nem... Haladunk vele annyira nagyon jól, illetve egy ilyen Calamity moddal, meg ilyen modpackkel kezdtük el játszani, úgyhogy ilyen iszonyatosan kibővített Terrariát sikerült elkezdenem kapásból játszani, úgyhogy az első 2 streamben köpni nyelni nem tudtam. Most már nagyjából ott tartok, hogy már vannak elképzeléseim dolgokról, de hogy nem vagyok ettől még nagyon hasznos tagja a teamnek. Szóval ezt majd ki is találjuk meg, ráadásul most ezen a héten se fog tudni menni a Stardew Valley, múlt héten se tudtam. Szóval mindegy, ezt majd át kell beszélgetnünk, hogy ez így lesz, de hogy belenéztünk a Terrariába, és eddig ez a leghosszabb Terraria próbálkozásom like ever. Úgyhogy... Azt szerintem már meséltem, hogy nekem is úgy volt a kapcsolatom a Terrariával, hogy valamikor még 2014 tájékán így elkezdtem, játszottam vele 3/4 órát, leraktam, és akkor tavaly előszedtem, és úgy rácsavarodtam olyan szinten, hogy így fú. Én nekem úgy nézett ki a terrel, én nem akarok kieséget mondani. Abban az évben, amikor a bicikli szervizben dolgoztam, én úgy emlékszem, az 12. Vagy 10. Tehát így valahogy abban a magasságban elkezdtünk játszani a haverokkal Terráriát. Elkezdtük egy LAN partin, szépen együtt, toltuk neki, mit tudom én, fejlődtünk ilyenek. És aztán én a LAN partit követő hét keddjén, mert a hétfő a szünetnap egyébként azon a helyen, ahol dolgoztam, szóval azon a héten kedden elkezdtem dolgozni, következőre pénteken találkoztam a Terráriával, mert ugye akkoriban már csináltam a csatornát, meg szóval így hétköznap nem nagyon tudtam csak úgy random játszani a munka mellett, ha még videókat is akartam. És annyira lehagytak, de annyira lehagytak, hogy így nem értettem gyakorlatilag, mi történik. Érted? Tehát így nem értettem konkrétan, hogy mi történik. És amikor ez így megtörtént, akkor így lemorzsolódtam a csapatról, ők játszottak tovább, és én azóta csak ilyen egy-egy streamre tértem vissza, mert amúgy nem érzem, hogy érted, hogy így, nem tudom, így a világ kedve. Tehát még most se kapott el a gép egyébként. Így fun volt, hogy többen, meg így fun, hogy így többen játszunk, mi átbeszéljük majd Daviddal nyilván, hogy mi a helyzet, meg akkor ezt így hogyan csináljuk, mert szóval azon, hogyha van egy prioritási listám, akkor nem nincs rajta sajnos olyan magasan a Terraria, mint kéne a továbbiakban sem, de hogy tudod, így érdekes, így elővettük és játszottuk. Ez a modpack, ez meg nyilván ilyen millió-millió dolgot tesz hozzá, tehát ugyanúgy, ahogy én sem mondanám neked, hogy mondjuk egy Sky Factory modpackkel kezdjed el a Minecraftot, ami nem csak hogy átalakítja a dolgokat, de hogy nem tudom, hogy itt ebben a modpackben van olyan változás, mint a Minecraft és a Sky Factory között, de hogy mert ott azért az a Sky Factory az alapjátékot is változtatja, mert változtatja a világgenerálást. Uh-huh. Szóval, hogy ugye ez emiatt így igazából számít hat más különbségnek. Na mindegy, szóval, hogy nem egy modpackkel fogsz elkezdeni Minecraftozni, és valószínűleg nem is egy modpackkel kellene, vagy nem, igazából mindegy, mert nem játszám végig a Terrariát soha, szóval ez így fun, de hogy én például nem tudom megmondani, hogy mi a mod, mi a nem mod. Tehát, hogy így nem tudom neked megmondani, hogy mi a mod. Igen, tehát, hogy így egyből modpackkel indítani az igazándiból, az nagyon mély víz. Tehát, hogy a Terraria már így alapból nagyon mély, és nagyon sok minden van benne, és még ezt moddal így megbolondítani. Én ezért nem szoktam egyébként modokkal játszani, mert általában mire eljutnék odáig, hogy annyit beleinvestáltam egy játékba, hogy akkor jó, jöhetnek a modok, mert olyan szinten átlátom és láttam belőle mindent, tehát hogy nagyon-nagyon kevés olyan játék van, ami ilyen szintre eljut nálam, hogy modok szóba jönnek. Én nagyon élvezem már egy jó ideje egyébként azt, hogy újra kevesebb játékkal foglalkozom. Tehát, hogy tudod, hogy van egy pár játék, amit nagyon-nagyon szeretek, és alapvetően azokkal foglalkozom jobban, és nem hajtom mindig az újat. Egyébként hozzá kell tennem, hogy nekem az érzésem, hogy a nézőknek is ez fekszik jobban. Néha elő kell venni újat, mert tudom, hogy annak is van, aki nagyon örül, de hogy így nem kell annyira ezen görcsölnöm, mint amennyire. És így már például a Minecraft esetében abszolút előkerülhetnének a modok, és néha elő is kerülnek. De az van, hogy nagyon kevés modpack kell vagyok egyébként elégedett. Mármint, hogy szóval, tudom, hogy ez így nagyon rosszul hangzik, és ezt rendszeresen elmondom ezt a véleményemet a Minecraft streamekben is, hogy ott próbálkozok modpackekkel, és fantasztikus dolgok vannak bennük, és nagyon sok minden van, amit mondjuk én úgy érzek, hogy hiányzik az alap Minecraftból. Tehát, hogy lehetnének még dolgok, amik jók lennének, ha benne lennének, és többé tenné a Minecraftot, érted? tehát hogy mit tudom én, mondjuk egy autocrafter rendszer. Tehát hogyha valahogy meg tudnál építeni egy szerkezetet, ami mondjuk a bejövő nyersanyagból automatikusan craftol dolgokat. Ez az alap Minecraftban nincs, modpackekben szinte mindegyikben kivétel nélkül. Vagy egy vezeték nélküli item hozzáférés, tudod, hogy így hozzáférj a dolgokhoz, amik vannak a raktáraidban. Szóval, hogy én ez még nem ragaszkodnék feltétlenül, de hogy mondjuk egy vezeték nélküli item szállítás, aminek az alapjai megvannak valamilyen szinten a Minecraftban, az például tök jó lenne. Viszont az az érzésem közben egy csomó moddal kapcsolatban, ezt most nem tudom a Terrariára mondani, mert a Terrariát nem ismerem, és a modpackjét sem ismerem, a Minecraftra tudom mondani, hogy ott az az érzésem a legtöbb modpackkel kapcsolatban, hogy a nagy többségének olyan hatása van, hogy megcsinálják az, tehát, hogy azok csinálják a modokat, akik tudnak programozni, nem azok, akik tudnak játékot fejleszteni, vagy játékot dizájnolni. Uh-huh. És azt hiszem volt egy ilyen hasonlatom valamikor, amit nagyon sokan a szívükre vettek egyébként, de én tartom magamat ehhez, hogy ez kicsit nekem olyan azt mondani, hogy a modpackek jobbak, mint az alapjáték, mint ha azt mondanánk, hogy a steaknél jobb a finom főzelék, mert színes. Hogy igen, tehát hogy yes, színes a finom főzelék, és nyilván értem, hogy mire gondolnak a dologban, de hogy a legtöbb modpack esetében nem érzem jól átgondoltnak és kidolgozatnak a game loopot. Tehát az, hogy mit csinálsz, az, hogy érted, hogy működik? Tehát például múltkor játszottam egy modpackkel, aminek voltak részei, amiket tökre tetszettek. Olyan végtelen átkozott sziszifuszivá változott a kraftolás egy idő után, ami végtelen mennyiségű sziszifuszi kraftolás által tudsz majd csinálni fejlettebb sziszifuszi kraftolókat, amik már gyorsabban sziszifuszi kraftolják a dolgokat, de hogy ilyen, tehát konkrétan ott úgy nézett ki a bázisom, hogy volt egy kivált lyuk a földben, ahol egymás mellett 9 vagy 16 crafting table volt, különböző crafting table-ök különböző dolgokra. És ezek között ugráltam, miközben megpróbáltam valamit csinálni. Van egy srác, aki nagyon szeretne VIP lenni, adjam már neki VIP-et. Mindjárt, csak akkor visszamegyek, mert most nem tudom a chatet megnyitni, de akkor már is adom, és gratula hozzá. Igen, ez az Omnifactor. Szóval, hogy én nekem ez, tehát hogy az van, hogy én nekem van olyan játék, ahol elérhetnék odáig, hogy modoljak, és modokkal játszak. Van olyan játék egyébként, ahol abszolút azt is mondom, hogy kell, és nagyon jó. Tehát, hogy például a City Skylines, az szerintem kimagaslóan sokkal jobb modokkal. Tudod, a forgalomirányítós, a sávirányítós, kimagaslóan sokkal jobb modokkal. De közben az az érzés, kicsit túl van spirázva ez a mennyire jó a mod dolog. Mert a gyakorlatban nem érzem azt a wow faktort, hogy tényleg, tehát hogy így mennyire jól meg lenne csinálva, és mennyire jól mondjuk integrálva lenne, és mennyire jól át lenne gondolva, hogy ez tényleg mennyire átkozottó király, ha a Minecraftban tudsz építeni egy atomreaktort. De az, hogy hogyan építed ezt az atomreaktort, az marhára nem mindegy. Az meg egy másik kérdés, hogy nyilvánvalóan a modokat is viszonylag gyorsan ripityára lehet törni. De hogy már mint hogy a modokat általában ripityára. Tehát, hogy a Minecraftot is meg tudod, érted, roppantani. Talán ez a legjobb kifejezéséként most, hogy mondom, mert el is megyek a Minecraftot megroppantani közben a háttérben, mert úgy értem, hogy én csak beállítom a karakteremet, azt a Minecraft roppant. Ropogtatok egy kis Minecraftot. De hogy modokat én mindig ilyen postgame fanolásnak tekintettem a legtöbbet. Tehát amikor már így kivitted a játékot, úgymond, láttál mindent, amit látnod kellett, megvolt úgymond a gyári élmény, és akkor utána elgondolkozol azon, hogy milyen poén lenne, ha mondjuk hozzáadnál földön kívülieket mondjuk a Red Dead Redemption-höz, és akkor a hat lövetűvel mondjuk repülőcsészehajakra kelljen lőnöd. Tehát hogy most mondtam egy valamit. Én tehát, szerintem ennél dolgok. Azért sok esetben több. Vannak a olyan modok helyzetet. Tehát, hogy a Minecraftban nagyon-nagyon sokan, tehát a Minecraftban nagyon sokáig egy álláspont volt egyébként az, hogy nagyon sokan nem voltak elégedettek azzal, hogy melyik irányba fejlesztik a Minecraftot. Ez szerintem az elmúlt időszakban már lényegesen visszafogottabb ez a jelenség, De hogy például a Better Than Wolves nevű mod, az egy nagyon régi modpack, mod egyébként, ez még nem is modpack, az akkoriban még nem gondolkoztak modpackekben, az csak egyetlen egy mod. Szóval az egy elég régi cucc, az konkrétan úgy nézett ki, hogy a játék fejlesztői kiadtak egy update-et, amiben bejöttek a farkasok, és lehetett kutyád, és valaki ezt merre szívta, és épített, csinált egy modot, amiben meg ilyen full mechanikai rendszerek vannak. Szélenergia, szállítod, és... pirat? Ami meg nyilván érted, ég és föld. És ezek nem feltétlenül ugyanazok, hogy ezekkel egyszerűen csak szórakozol, hanem a modderek konkrétan a kezükbe veszik azt, amivel nem elégedettek egyébként a játék fejlesztését tekintve. Szóval, hogy ez is lehet egyébként a dolog, érted? Hát igen, tehát hogy többfajta mod van, az egyik az a fanolós, tehát hogy mit tudom én, berakod Tulut bármelyik játékba, és akkor az csak jó lehet. Tehát ilyen óriás krakeneket, meg polipcsápos emberkéket berakni, az mindig fun. De aztán vannak azok a modok, mint például a Satisfactory, vagy a Factorio eset, nem, Factorio-ban talán nem, de hogy a Satisfactory-be konkrétan így bemodolták valamilyen szinten a blueprint rendszert, meg a platformoknak a nagy tételben való építését, amik aztán, tehát hogy ilyen quality of life update-ek, amiket aztán lehet, hogy később a játéknak a fejlesztői is be fognak rakni, vagy a modok hatására, lehet, vagy, amúgy is, vagy amúgy is tervezték, csak ők még nem tartottak ott, de hogy majd ugyanarra berakják, vagy egyszerűen látják, hogy a community részéről mekkora igény van arra az adott modra, és akkor így akkor ők is berakják, ha rendesek. Tehát, hogy, igen. Nekem egyébként ez például egy ilyen tök faramúci dolog, a Minecraft-nál láttam nagyon, de egyébként a Satisfactory-nél is beszélt már a fejlesztő egy olyan videóban, amivel véletlenül találkoztam, vagy nem fejlesztő, hanem a community manager, igen, beszélt róla, hogy tök sok probléma van például abból, hogy a játékosok valamit hiánynak tekintettek, vagy hiányzó dolognak tekintettek a játékban, berakták a játékba, és aztán valamilyen úton, módon bekerült a játékba egyébként. A Minecraftot szénné elkészték az ilyenek miatt. Tehát, hogy a Minecraftban a pisztonok, tudod, amik így blokkot tudnak tolni, azok először modként kerültek be. És amikor behozták ténylegesen a játékba őket, nyilván egy sokkal jobb modellel, nyilván egy, érted, tehát, hogy kifinomítva, de hogy Minecraft nyilván egy tolási limittel, mert hogy legjobb tudomásom szerint előtte nem volt tolási limit, ami meg egyszerűen már egy játékfejlesztői döntés. Tehát, hogy valaki belegondolt abba, hogy mennyivel jobban, tehát hogy mennyire végtelen overpowered egy rendszer, ha nincsen limit, hogy mennyit tud tolni, érted? Tehát, hogy milyen game-breaking dolgokhoz vezethet ez. És bevezették, és mindenki fel volt háborodva, jó, nem mindenki. Nagyon sokan fel voltak háborodva, hogy ellopták a modot, még csak kreditet sem adnak, mit tudom én. És pontosan tudod, így a játékfejlesztő minek kéne, és minek nem kéne, egy szellemi tulajdon jogok igazából itt a kérdést. Tehát fogta valaki, berakta a játékába, lehet, hogy ő már dolgozott rajta, lehet, hogy nem. Érted? Tehát, hogy nekem nagyon fura az a gondolatmenet, amikor emberek felháborodnak azon, hogy beraknak a játékba egy moddal valamit, ami szerintük hiányzik, és aztán a fejlesztő berakja. De hogy hiányzott, érted? És akkor most akkor kéne folyamatosan minden kreditet adni mindenkinek, aki valaha csinált előtte pisztonokkal foglalkozó modot, mert ja, te is csináltál, nem a tiédet vettük alapul, meg nem is a tiédet, a kódban teljesen máshogy működik, de ja, ez a csávó már csinált korábban. Érted, mire gondolok? Igen. Hát én nem vagyok benne ezekben a modolós közösségekben, de tényleg, tehát ilyen hatalmas nagy oldalak foglalkoznak a modokkal. Igen. Tehát, hogy ennek van már egy ilyen külön közössége, kultúrája, és én azt látom, hogy azért úgy elég jó fej ez a közösség. Tehát, hogy csinálnak modot gyakorlatilag majdnem minden épkézlábra játékhoz, nem várják el, hogy ezért bármilyen szinten kompenzálva legyenek a készítők részéről, viszont ellenben megtörténhet, hogy úgymond a játékkészítői bevonhatják őket esetleg, és az úgymond egy ilyen tök nagy plusz. Az volt, abszolút, persze, ez megtörténhet. Igen, ez többször előfordul. És, de hogy abszolút nem ez a cél. Tehát, hogy ugyanúgy, mint ahogy ez a lerágott csont, hogy online tartalmat gyártani a YouTube-ra, ne azért kezdjél el, mert gazdag meg híres akarsz lenni, hanem saját magadért, mert hogy te azt élvezed. És aztán utána, ha meg bejön az élet, akkor bejön az élet, az tök jó, de alapvetően valami hasonló megy a modolósoknál is. Abból van a balhé, ugye, amikor egyik pillanatról a másikra egy játék úgy dönt, hogy akkor így lelövi az összes modot, meg így beklémeli, meg betiltja, meg letiltja, meg pereli a modolókat. Tehát, hogy így, és mindenre láttunk példát, legfőképpen így a nagyobb cégek részéről. És sokszor úgy, hogy konkrétan kárt nem igazán okoztak azok a modok soha, sőt, inkább hasznot az adott játéknak, meg a cégnek, aki a játékot készíti, üzemelteti. Igen, azért a modokkal kapcsolatban nyilván cégek mentalitása az így változik. Hogy elmentünk modokra? Szóval cégenként változik, hogy hogy állnak hozzá. Én szerintem lehet nagyon jól, lehet nagyon rosszul, és nyilván egyébként a modulós community sem egy egységes massza. Tehát simán van, akinek tök oké, ha ő mondjuk csinált egy piston modot, és előbb vagy utóbb bekerül a játékba, mert érti ő is, hogy azért csinált ő is piston modot, mert a játékban egyébként így szükség van pistonokra, tehát hogy így segít a játékban, és egyébként elképesztően fantasztikus dolgokat lehet a Minecraftban csinálni a pisztonokból adódóan, és teljesen megváltoztatta a redstone-t, megértett, tehát egy csomó tök izgalmas dolog lett belőle. De hogy így érted, hogy így, és közben meg valószínűleg lesz ember, akit meg fel lesz háborodva, és biztos lesz benne, hogy ez csak és kizárólag az ő fejéből pattanhatott ki, és senki máséból soha ever nem jutott eszébe, és ez csak és kizárólag az ő szellemi terméke, érted? Persze. Az interneten nagyon-nagyon meg kell dolgozni azért, ha valami igazán eredetit akarsz, mert gyakorlatilag nem csak az interneten, a világon, tehát a világ történelmet megnézed, nagyon-nagyon meg kell dolgozni azért, hogy valami eredetit csinálják. Hát meg van ez az elmélet, hogy igazándiból nincsenek új gondolatok, de hogy ilyen vegytisztán új gondolatok, hanem az ember az úgy működik, hogy mindig a már meglévőeket így újra kombinálja, és akkor azokból alkot valami újszerűt, és aztán utána ezt is újra kombinálják, aztán azt is, és így fejlődik gyakorlatilag a történelem során minden, hogy az épp aktuálisan már meglévő dolgokat így rekombinálod a fejedben. És akkor akinek ez jól megy, azok a feltalálók, tehát, hogy meg a kreatív emberek. Tehát, vagy azoknak nagyon-nagyon keveseknek, mert vannak nagyon kevesek, akik itt tényleg el tudnak tudni szakadni a dologtól, de hogy azok nagyon-nagyon kevesek általában. Ja. Szóval nem mindegy, izgi. Szóval annyit akartam mondani, hogy elkezdtünk terráriázni. Én nem vagyok még mindig hatalmas terrária rajongó, tehát hogy még most sem mondanám azt, hogy én ezt a játékot eddig hogy nem játszottam. Pontosan értem, hogy nem játszottam. Ja, hát a Terraria az a legjobb, ha van egy csapatod és sok szabadidőd, és mellette más valószínűleg nincs. Valószínűleg igen, egyébként én nekem nem tetszik annyira ez a játékmenet, hogy így tudod, így bosszokat verünk le, meg innen-onnan szedjük össze a cuccokat, kevésbé van a kezünkben. Na mindegy, szóval, hogy nekem annyira a Terraria játékmenete nem fekszik, így teljesen őszintén. Bevallva, de hogy nyilván ez érted, embere válogatja. Igazából erről tök sokat beszéltünk végül, úgyhogy én csak meg akartam említeni, de hogy akkor most mondjál te egy játékot, és aztán majd én jövök a többivel. Jó, nekem két játékom van még, by the way, amit így szeretnék megnyilatkozni, így az utóbbi időszakból. Amellett, hogy Dyson Sphere-rel játszottam még egy raklapnyit, de... Ott megint sikerült eljutnom arra a pontra, hogy már minden megvan, már csak az endgame-ben fokozni kell a fokozhatatlant. Tehát, de azért jó az a játék, mert ott eljutni a végére is egy szép körív. Nem is jutottam el soha egyébként. De utána azt még lehet fokozni, ha akarod. Nice. Tehát, hogy így... Egy barátom büszkén küldött is e-mailt, meg ilyen tök büszkén mesélte, hogy faktóriózik egy ideje, és így tök büszkén mesélte, hogy sikerült kilőni a rakétát, és tudod, egy kicsit ő meglepődött, hogy nem ült fel rá, és akkor így, tudod, így csak vissza akartam neki küldeni egy e-mailt, de végül nem küldtem, mert aznap mentünk hazaik át. De hogy tudod, így csak vissza akartam küldeni egy e-mailt, hogy akkor a percenként egy rakétabázis a következő lépés, és közben meg tudom, hogy így nem valószínűleg, mert hogy amúgy úgy lőtte ki a rakétát, hogy így a vonatokat így nem használta például. Mm-hmm. Egyébként hát, így nem vonatozott. Félelmetes, másfél órás speedrun videó a nullától a rakéta kilövésig, és ezt így, én így végignézem, tehát hogy így, tök izgi, tök jó. Na jó, játékok, amivel játszottam. Kezdeném a kicsit kevésbé jól, tehát szerintem nem lett olyan vérmesen rossz, mint azt sokan mondják, de a kevésbé jól sikerült el, ez pedig az Aliens Fireteam Elite. Gondolkoztam rajta, hogy kéne vele játszani, mert küldtek egy e-mailben 3 darab kulcsot hozzá. Uh-huh. Megér egy streamet, egy ilyen fanoló streamet, abszolút, vagy abszolút, nem? Abszolút, ha van kivel játszad, akkor simán. Tehát, hogy, és én így ebben tudnám összefoglalni a játékot, hogy egy nagyon jó alienes Left 4 Dead klón, és amikor játszod, amikor halomra lövöd a bogarakat, akik minden irányból özöllenek rád, és a csapat, meg a minden, és így mentek előre, és mit tudom én, egy ilyen 6-8 órán keresztül ezt így veretitek, baromi jó. Tényleg baromi jó. Nagyon jó hangulat, sokat röhögsz, tök mindegy, hogy haverokkal, idegenekkel, vagy egyedül játszod, de erre a 6-8 órára simán és gond nélkül szavatolt a játék. Viszont minden más tekintetből nagyon fapados, és ne legyenek más egyéb elvárásaid vele kapcsolatban. Oké, okay. De látom, van lila festés a fegyveredön. Hajaj. Ilyen pénzért lehet venni nagyon sok fajta ilyen kis kozmetikai szírszart, mármint hogy játékbeli pénzért, tehát nincs mikrotranszakció a játékban. Meg ilyen tök jó kis emótok is vannak, meg minden, ami kell, érted? Tehát, hogy a kenyeret és cirkuszt az megvan. Na, a játék alapvetően úgy épül fel, van egy ilyen nem létező sztori vonala, ami egyébként érdekes lenne, ha egy kicsit normálisabban ki lenne dolgozva. Tehát értsd, vannak itt-ott átvezető animációk, amik nincsenek, meg a játék vége spoiler. Most egy kis spoiler következik, szóval akit zavar, akkor ne figyeljen ide. Tehát a sztori Alien filmekben, játékokban mindig odalukad ki, hogy azt az Isten verte királynőt kell legyilkolni. Na, itt is ez lesz a helyzet, előkerül a dög az utolsó pálya, utolsó küldetésének utolsó részében, és hát konkrétan nem tud megölni. Csak menekülni kell előle, és a vége az... Hát te nem vagy egy hollywoodi szuperhős, te egy random dude vagy egy gépfegyverrel, szóval te csak fussál becsülettel. Szóval, ha Alien játékba, amilyen hentelős, azt hozzáteszem, tehát hogyha Alien játékba el lehet követni nagyobb szentségtörést, mint odaraksz egy Alien királynőt, és nem te lövöd szitává, vagy dobod ki az űrbe, vagy valami, akkor az szentségtörés. Tehát, hogy de itt pont ez történik, tehát hál' Istennek rárobbantjuk az egész űrállomást a sztori alapján, tehát, hogy így túl kell terhelni a reaktort, és addig a csapatnak ki kell tartani, aztán özöllenek az alienek, terheli túl a reaktort, aztán utána ki kell onnan takarodni, de akkor a királynő már a nyomodban van, tehát, hogy ez konkrétan a pálya vége, és akkor utána így mi van? Nothing. Tehát se átvezető, semmi. Igen, ezt olvastam Twitteren, hogy még a végén sincs átvezető és videó. Akkor én ott így ülök, és így nézek, hogy most ez most mi a faszom volt. Tehát, hogy ha ezt el tud engedni, meg azt, hogy tényleg nagyon, nagyon minden más aspektusból fapados, akkor egy ilyen kis tűrhető kóp lövölde. Viszont azt hozzáteszem, hogy nagyon sok helyen én úgy érzem, hogy nem tettek bele kellő effortot, ahol lehetett és kellett volna. Tehát itt arra gondolok, hogy a pályák jól ki vannak dolgozva, szépek, a filmekből vannak átemelve, tényleg az Alien hangulat az nagyon jó lett. Tehát, hogy így egyszerre benne van az elején, hogy ilyen félelmetes, a helyszínek azok az ikonikus helyszínek, tehát, hogy azokra sincsen panaszom, egy rossz szó se, az újabb filmekből ismerítenek, tehát, hogy a Prometheus meg a Covenant, abból ismerítenek masszívan, meg az ottani történetelemekből is. A hangok nagyon rendben vannak, a grafikák nagyon rendben vannak. Jó, vannak ilyen szépséghibák, hogy ha az alienek azok konkrétan így depoppolnak egy bizonyos hullamennyiség elérése után, ami nem túl sok. Tehát, hogy mit tudom én, egy ilyen 8-10 döglött alien után, ha így elfordulsz a kamerával és visszafordulsz, akkor hopp, eltűntek, vagy így tünedeznek el, ha újakat lősz melléjük, és néha nagyon csúnyán történik mindez, hogy konkrétan így beesik a hulla a föld alá. A mozgás animáció sem tűnt amúgy nagyon szépnek. Igen, tehát, hogy nem egy 40 eurós játék. Azt hozzáteszem. Tehát, hogy ez inkább az a... Amúgy? 40 kötőjel 70, azt hiszem. Tehát, hogy van egy ilyen 70 eurós deluxe, nice. Csak hogy legyen. De, tehát, hogy ez inkább az a... Ez a leértékeléssel 20-25 euróért megveszed, akkor jó vagy. És akkor egy jó... Lesz egy-két jó délutánod a haverokkal, és ha mázid van, akkor nem kérik utána, hogy hívj meg őket egy sörre. Na, de itt mondom, tehát az van, hogy minden pálya gyakorlatilag abból áll össze, hogy elindulsz a pályán, mész, jönnek innen-onnan, potyognak az alienek, aztán elérsz egy ponthoz, és ott meg kell védeni magadat. Tehát, hogy így konkrétan mondja is a játék, hogy itt most sáncold be magad, mert mindjárt elszabadul a pokol. És akkor tök jó, attól függően, hogy milyen kasztal vagy, van a technikus, én azzal csapattam a legtöbbet, az fel tud állítani egy darab ilyen kis robotágyút, tudod, az a smart, nem smart gun, hanem az autoturret. Aha. És mellette még mindenki más is tud ilyeneket felállítani, csak nekik így találni kell, vagy az inventoriba betenni, venni, és akkor ott gyakorlatilag ilyen aknákat lehet telepíteni, meg mindenféle más egyéb ilyen eszközt, hogy megállítsad a lények előrenyomulását, és akkor utána elkezdenek dőlni minden irányból. Így tök jól mondja, hogy valamikor, hogy jobbról várható a nagyobb hullám, aztán balról, haj, de jó, off-szer reklám egy videójáték közben, mert miért ne? Whatsoever. Nice. De ez így mi már? És átugorhatatlan. Ez a legszebb az egészben. Na. Premium. Yep. Na, és hogyha ezen megvagy, akkor mész tovább, meg is hentelsz egy kicsit, és akkor jön a következő rész, és akkor utána pálya vége. Tehát minden pálya abból épül fel, hogy mész, van kettő ilyen túlélős rész, ahol így besáncolod magad, és utána túlélsz, és utána pálya vége, és jó napot következő pálya. Oké, tudom, hogy ez sok-sok évvel ezelőtt jelent meg, de amúgy, ha visszaemlékszel, akkor a COD 2 is így nagyjából így nézett ki, tudod, hogy elfoglalni egy területet, védeni egy területet, evakuálni a területről. Elfoglalni egy területet, védeni a területet, evakuálni a területről. Igen, na most ezzel nekem semmi bajom nincs, ha ezt egy kicsit még valamivel megbolondítják pályáról pályára. Aha. Most összesen van... Hú, az alien mozgás animációja se szép. Van 4x3, 12 pálya a kampányban, és utána pedig kinyílik egy hordamód. A hordamód az meg ott vagy, és túléltek, ameddig túléltek. Annyi hullámot, amennyit bírtok, és közben fokozatosan egyre több és nehezebb dögjön. Na most a hordamódnál jött ki ez a legszebben, hogy itt valamit nagyon, de nagyon alul terveztek egy olyan részén a játéknak, ahol nem kellett volna, és igazániból nem is indokolná semmi. Mert oké, hogy ez nem akar egy triplás játék lenni. Oké, hogy nem olyan sokan dolgoztak rajta. De az, hogy végigjátszottad a játékot 8-10 óra alatt, aránylag még jól is mulattál közbe esetleg, ha most el tudod engedni azokat a dolgokat, amiket mondjuk így a kritikusi szemeddel mondjuk így egyből észreveszel és leugatsz, most nem bántani akarom, akik kritikát fogalmaznak meg, csak hogy mondom, tehát, hogy megfogalmazol jogos kritikákat. És talán jön a hordamód, ahol azt várnád, hogy random 4-5 x helyszín, és akkor jönnek a dögök, vagy így valamit. Így, nem. Mit csinál a hordamód? Egy, jelenleg egy darab. Nem tudom, hogy ezt rotálni akarják-e, vagy hetente új, majd meg is nézem, és belépek, hogy most ezen a héten van-e már új pályán. Egy helyszín, és 10 hullámot kell túlélni, és utána választatsz, hogy még 10-et beletolsz-e, vagy kilogolsz, és akkor loot. És az a baj, hogy én mentem 3x10-et egy húzamba, és nem érzékeltem változást, vagy nehezedést. Ez a leggázabb. Lehet, hogy egyébként nem is nehezedik. Igen. Tehát, hogy konkrétan egy olyan játékmódba, ami kvázi a játéknak a szavatosságát garantálná, nem fektettek elég energiát, és így pofám leszakad. Tehát, hogy így ezt a részét egyszerűen nem értem. Tehát, hogy van egy elég jó ilyen perk rendszer, tehát, hogy így be kell tetriszezni ilyen módosítókat, és akkor az tök jó, tökre élvezném. Azt ki kéne bontani, hogy még több. Tehát, hogy kvázi egy ilyen Diablo 3 Paragon rendszert, ha bele tudnának tenni, ha belefognak egyáltalán valaha, az nagyon király lenne egy ilyen játék. Tenni. Igen. Vagy többfajta perk, többfajta fegyver, többfajta bármilyen kiegészítő. Amúgy a fegyverek is így tök jó, tehát, hogy így nagyon sok kiegészítő van hozzájuk, nagyon sok fajta módosító, csak tényleg azt érzem, hogy nagyjából ezt a 8-10 órás játékidőt, ha elérted, onnantól kezdve semmi többet nem nyújt neked a játék azon túl, hogy néha így belogolsz a haverokkal, és akkor csapattok 10 kört, aztán kilogoltok. És így ahhoz képest, hogy maga a core gameplay, amikor így mész, henteled az alieneket, lerakod a csapdájákat, aztán utána így egymás vállának feszültök, és így próbáljátok túlélni a véget nem érő hullámokat, és egyre erősebb, és egyre nagyobb, és egyre vérmesebb dögök jönnek. Ezen túl egyszerűen csomó olyan dolog nincs kiaknázva, szerintem így simán ki lehetett volna aknázva. Tehát, hogy ha már csak a horda módva nem egy, hanem kapásból 4-5 pálya között rotál a játék, ami szerintem nem egy, egy égbe kiáltóan nagy teljesítmény. Hát főleg úgy, hogy ugye megvan emeltek csinálva a játék, tehát hogy így vegyék elő a pályát, kicsit dolgozzák át, és mehet is a horda mód. Igen, tehát hogy így, nem értem ezt a részét a játéknak, mert mondom, a core gameplay az tök jó pofa lenne, ha el tudsz engedni egy-két ilyen dolgot, hogy beesnek az alien hullák a padló alá, meg így némelyik hajlamos olykor úgy mozogni, mint valami monokróm Tetrisből szalajtott valami. De tehát így, mondom, tehát hogy ezt a játékot így leértékeléssel tudom ajánlani, de így egyébként már megint egy rohadt alien játék, amit nem vettek elég komolyan ahhoz képest, hogy és mekkora rajongó tábora van. Hogy miért adják egyébként oda a licenszt ilyeneknek? Tehát, hogy miért adják oda a licenszt ilyen projekteknek? Hát mert a Fox, vagy most már a Disney leszarja. Hát mert a Fox meg a Disney ezekkel most már úgy van, hogy tudják jól, hogy az emberek be fognak ülni az Istenverte filmre. Az emberek meg fogják venni a játékot, csinálnak hozzá egy nagyjából tűrhető trélert, vagy egyet-kettőt, és nagyon jól tudják, hogy így megveszik, és abból nekik profitjuk van. És konkrétan leszarják utána, hogy mi van. Pontosan igen, ezért. De ez hosszú távon nem fenntartható, érted? Tehát, hogy nyilván azért van belőle profit bármire, mert hogy eddig jó volt, tehát eddig megcsinálták jól. Nem csinálták meg. Tehát, hogy konkrétan 2010-ben vagy 2011-ben volt az utolsó előtti jó Alien játék, az Alien vs. Predator 3. Utána volt még egy Alien Isolation. Igen, tehát kétfajta Alien játék van. Az első, ahol halomra lősz mindent, a második, ahol meg a sarokba kuporogsz és rettegsz. Tehát Alien Isolation és Alien vs. Predator. És utána kész, meghalt. Tehát, hogy nincsen az elmúlt 10 évben az Alien Isolation-t leszámítva nem volt jó. Jó, Alien én játék. Mondjuk nem feltétlenül a játékokra gondoltam, hogy a játékot megcsinálják jól, hát hanem inkább arra gondoltam, hogy a Az univerzumot, igen, tehát az Alien univerzumot. Nem, vagy... hát az Alien univerzum az konkrétan ott tart, hogy gyakorlatilag az Alien az egy fejős tehén volt a Foxnak, most már ugye a Disneynek lesz, mert megvették, de hogy ja, fejős tehén az emberek így betódulnak rá a moziba, mert hogy az első két film az mennyire király volt, és mennyire ikonikus, és így mennyire szeretjük, és mennyire szeretnék remélni azt, hogy valami hasonló élményben lesz részük, csak aztán mindig rá kell jönni, hogy így nem, egyszerűen nem tudják. Tehát, hogyha odaadnák azt a pénzt a fanoknak, amit ezek a filmek termelnek, meg amennyibe kerül az előállításuk, akkor garantálom neked, hogy sokkal jobb Alien filmek születnének. Mert hát vagy boldog a fanok. Hát az meg nem, tehát hogy konkrétan láttam egy-két ilyen predátoros, meg alienes, ilyen fan-made kismozit, tehát ilyen 5-10 perces dolgokat, uh-huh. És így jobbak, mint a másfél-két órás filmek az elmúlt 10 év terméséből. Jobbak, mert egyszerűen a hangulatra, nagyon az durva. Univerzumra az sokkal durva, rá. Tényleg így van. Star Wars-osokban is vannak olyan zseniálisak, hogy az valami hihetetlen. Igen, tehát hogy mondom, az Alien szerintem a Fox, most már a Disney, ez így elengedte, és úgy van vele, hogy jó, hát hogyha le lehet fejni 4-5 évente az idegeneket, akkor fejjék, és akkor tök mindegy, hogy ezt egy videójáték vagy egy film formájába teszi az épp aktuális akárki stúdió. Az épp aktuális akárki. És mondom, tehát pont ezért most már ilyen iszonyatosan alacsony elvárásokkal megnézem, kipróbálom a mindent, mert nagyon szeretem egyébként. És az utolsó predátoros játék is, ami volt, az is mekkora hulladék lett a vége. Hát igen, és ott is kvázi a koncepció szinten lett elbalfaszkodva az egész. Tehát, hogy adva volt egy amúgy tök jó ötletes koncepció, hogy egy ember ragadozó, másik három vagy négy az meg az emberekkel. És akkor így do your thing. Igen, ám csak ott az aszimmetrikusság miatt ugye mindenki ragadozóval akart lenni, és akkor kvázi nem kaptál partit. Ennél a játéknál ez pont hogy nincs meg, mert ugye csak emberrel lehetsz. Nincs az, hogy mindenki az Aliennel akar lenni, aztán senki nem kap partit, vagy fél óránként nagy kinkeserves refreshelés közben. És akkor helyette meg így kvázi... fogják, csinálnak egy ilyen tök jó alapot, és utána nem bontják ki sehová. Tehát, hogy így egyszer csak így azt mondják, hogy így jó, kész, fölteszik a kezüket, felállnak, és akkor így jó van, ennyi volt. Mondjuk az egy kis reményre adhat okot, hogy terveznek post-launch supportot a játékhoz, illetve 4 DLC-t is, amiben nem tudom, mi lesz benne. Post-launch support, az a Józsi. Józsi ül... Ott ő a post-launch support, az a helyzet, hogy már nagyon idős, úgyhogy nem tudják elküldeni nyugdíjba, vagy azért nem tudják még kirúgni, de nem tudják már kirúgni, nem tudják elküldeni még nyugdíjba, és akkor így... Józsi, te szereted az Alient, vagy de szeretném, akkor fejleszd már ezt a játékot, azt ha ő valamivel elkészül, akkor azt így megnézik. Mondom, szóval a játék maga szerintem korrekt, főleg így az utóbbi évtizedes Alien terméshez mérve korrekt, viszont a lehetőségekhez mérten, meg azt, hogy így elmismásolták benne a dolgokat, főleg úgy, hogy nem is kellett volna szerintem istentelenül nagy erőfeszítés ahhoz, hogy mondjuk több hordamódos pályát belerakjanak. Ennél egy kicsit nagyobb, de hogy nem kellett volna nagy amúgy. Meg hogy egy kicsit jobban skálázzák ugye hullámonként az érkező idegeneket. Már ez sem ment, ez azért nekem nagyon-nagyon szomorító. De ettől függetlenül én még mindig azt mondom, hogy egy leértékelés mellett bele lehet vágni. Tehát főleg, ha vannak haverok, akikkel játszhatja az ember. De még azok ja, sem. Ja, persze, igen, persze. Viszont én akkor ebből a lendületből, ha már a Left 4 Dead-et említettük, akkor én a Back 4 Blood-ot említeném, mert ugye annak most volt bétája, meg még egy bétája, és mind a kettőben játszottam valamennyit, nem játszottam sokat, nem játszottam végig a bétában elérhető játék mennyiséget egyébként. Kettő streamen van belőle. Én nagyon-nagyon szeretem a Left 4 Dead-et. akinek ez mond valamit, ugye ez egy mostanában meglehetősen régi kóp zombi shooter. Tehát gyakorlatilag annyi, hogy egy csőjellegű, tehát egy csőjellegű pályákon mész, van, ahol egy kicsit kinyílik a pálya, de olyan tekintetben biztosan, hogy A-ból B-be akarsz eljutni, és aztán a következő pályán A-ból B-be megint. Vannak nyilván küldetések, tehát a Left 4 Dead-ben is már voltak ilyenek, hogy gyűjts üzemanyagot, hogy az autót elindítsd. A Back 4 Blood-ban is vannak ilyenek, hogy mit tudom én, a hajót valahogy le kell robbantani, vidd vissza a bombát. Tehát, hogy vannak azért ilyen jellegű, ilyen extra küldetések, de gyakorlatilag annyi a lényeg, hogy A-ból eljuss B-be, és közben özönlenek a zombik. Yep. Ha bénán csinálod, akkor még inkább. Nyilván van egy ilyen átfogó fejlesztési vonala a dolognak, hogy közben mondjuk erősödsz, fegyverek olyan, amit te szeretsz, mit tudom én, ilyesmi. És ez nekem az Ultimate LAN Party játék. Simán lehet mellette sörözgetni, mert hogy a nagyon nehéz szinten azért nagyon nehéz. Mondjuk a Left 4 Dead-re nem emlékszem, de a Back 4 Blood azért tud nehéz lenni. De hogy így lehet mellette sörözgetni, lehet a haverokkal beszélgetni, lehet taktikázni, de nem kell ilyen fullon izének lenni, tudod, ilyen rágörcsölt, ilyen pro-gamernek, mint mondjuk az MMO rédekben. Szóval, hogy így nekem ez a LAN party játék. Mi számtalanszor végigjátszottuk az egyet, a kettőt, számtalanszor végigjátszottuk az egyet, a kettőt egy LAN partin belül többször, tehát, hogy, mert hogy ilyen nagyon rövidek voltak cserébe a játék, hogy egyébként nagyon-nagyon rövidek voltak a Left 4 Dead játékok. Közben egyébként egy nagyon hangulatos ilyen zombi túlélős világ, ahol tudod, hogy így haladsz, így egy picit így belelátsz. Nem a sztori itt igazából a lényeg, de azért egy picit így tudod a világot is így megkapargatod, hogy mondjuk itt most fel kell számolni egy útakadályt, amit túlélők próbáltak csinálni. Tudod, most oké, akkor most a vidéki tájon megyünk, most akkor megnézzük, mi történik a vidéki emberekkel. Zombi tehén. Tehát, hogy így igen, hogy most mi történik vidéken például a zombikkal. És gyakorlatilag ez a játék ez ennek a franc felvarrása. Tehát legjobb tudomásom szerint a Left 4 Dead fejlesztői készítették, csak nem ugyanaz a kiadó, és ha jól tudom, nem nincsenek meg a jogok. Tehát nem lehetett Left 4 Deadnek hívni, úgyhogy Back 4 Bloodnak hívták, de ez gyakorlatilag ez így Left 4 Dead 3. De tényleg, tehát ez egy flat Left 4 Dead 3, olyan jellegű láncfelvarrásai vannak, amik nagyon jól állnak neki, de hogy egyébként olyannyira Left 4 Dead 3, hogy konkrétan a támadó zombi fajták ugyanazok. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy nyilván vannak az özönlő common zombik, van ugyanez ez a nagykezű, kicsit máshogy nézett ki, kicsit máshogy működött, de körülbelül ez van a boomer, ami felrobban, van a köpkő. Érted? Tehát, hogy nagyjából ugyanazok a zombik állnak rendelkezésre. Nyilván a ránc felvarrás ez nem csak grafikai jellegű, hanem most már nem csak fel tudsz venni egy fegyvert, hanem találhatsz különböző fegyvermodokat, ezeket a fegyvermodokat cserélgetheted, úgyhogy egy kicsit tudod így alakítgatni a fegyvert így a saját igényeidre. Ahogy haladsz előre pályáról pályára, azért így tudod ezeket viszed tovább magaddal, azért a végére ki lehet alakítani egy olyan fegyvert, amit te úgy igazán nagyon szeretsz. Nyilván először ugyanúgy probléma. Van benne egy ilyen kártyarendszer, amilyen oké, ilyen bónuszokat ad, tehát mit tudom én, több lőszered lehet a tárban, de mondjuk ezt elérheted azzal is, hogy nagyobb legyen a tárad. Nem, azt hiszem több lőszert rakhatsz el magadhoz, vagy mondjuk többet hílelnek a csapat gyógyító itemei. Vannak különböző karakterek, akik így a bizonyos kártyákat csinálják, képesség szinten, tudod? Tehát, hogy mit tudom, lenne egy kártya arra, hogy többet hílelnek az itemek, jó, a te karaktered miatt többet hílelnek az itemek. Szóval, hogy azért így lehet így valamennyit taktikázni, de hogy egyébként szerintem pont azt a minimum ránc felvarrást kapta, ami még nem változtat azon az életérzésen, hogy ez a hőn szeretet jól ismert Left 4 Dead. De hogy gyakorlatilag a küldetések is nagyon-nagyon hasonlóak, érted? A játékmenet teljesen ugyanazt, te játszottál Left 4 Dead-del? Kicsit. minden pálya egy safe roomban kezdődik, minden pálya egy safe roomban ér véget. Akkor ér véget a pálya, ha eljutsz a safe roomig, igen, és bezárod az ajtó. És akkor onnan mehetsz akár közvetlenül tovább a következő pályára, és azt hiszem, ha jól emlékszem, a safe roomokból. A safe roomból, hát nem ott tölteni kell így is, úgy is, tehát közvetlenül nem mehetsz a következő pályára, de hogy érted, tehát a safe roomból indulsz a következő pályára. Ja. Na egyébként ugyanez, tehát hogy az Alien Fireteamnél is, tehát ezért is működik a játék, mert hogy fogták a Left 4 Dead-es receptet, és ráhúztak egy Alien köntöst, és ami a Left 4 Dead-ben működik, az az Alienben is működni fog, tök mindegy, az én pici pónimat húzzák rá, az is működni fog, sőt lehet, hogy még jobban. De hogy, tehát hogy a játékmechanika az jó, és működik. Is. Egyébként itt gyakorlatilag ez történik. Tehát ez itt a nagybetűsen ez történik, hogy mondom, tényleg fejlesztettek. Tehát van egy kicsit több taktika olyanban, hogy mondjuk más gadgeteket is vehetsz, és akkor be tudsz vásárolni indulás előtt, nem csak találni tudsz dolgokat. Más gadgetek, más erő, tehát mit tudom én, mondjuk vihetsz magaddal egy extra ilyen barkács szettet, és ezzel kinyithatsz speciális ládákat, vagy speciális helyiségeket, amiket egyébként nem. Szóval, hogy mondom, ez egy picit ráncfelvart. Esztétikailag nyilván rendesen ráncfelvart, de játékmechanikailag meg egy picit ráncfelvart lefordád, és imádom. Az a helyzet egyébként, hogy minden percét imádtam azoknak a streameknek. Nagyon szeretem ezt a könnyed szaladgáló zombis túlélős feelinget. A karakterek egymásnak beszólogatnak közben, vannak voice line-ok, amik egymással interaktálnak, mondjuk mit tudom, ha meglő például, vagy ilyenek, amik valamennyire a karakter saját stílusához illeszkednek, szóval az is tök jó. Egyszerűen jól, tehát hogy jól működik. Nem tudom, hogy mennyi lesz egyébként, de hogy csak ajánlani tudom, mert amúgy számomra szuper szórakoztató. De hogy már csak ilyen apróságok, tudod, hogy mit tudom én, együtt játszotok, és figyeltek arra, hogy ne ugyanolyan fegyvert használjátok, mert akkor a lőszert könnyebb megoldani. Tehát, hogy én például shotgunnal szaladgálok, mint láthatod általában, aztán Újvi, akivel játszottam, ő meg általában SMG-vel, vagy assault rifle-el szaladgál, szóval érted? Tehát, hogy ezeket, és akkor így tudjuk vinni egymásnak a lőszert, és akkor tudod, segítünk meg, tehát hogy azért, szóval, hogy ez így fun, tehát hogy ez a játék egyszerűen fun, és nem komplex, tehát hogy nem egy új, mit tudom én, Tarkov kihívó, hogy világ összes játékmechanikáját összehozzák, és akkor bemész, és kihozol cuccokat a túléled, de egyébként egy realisztikus shooter, nem az. Ez egy könnyű, csőben szaladós, co-op FPS, ami egyszerűen fun. Tehát, hogy ennyi, szórakoztató. Yep. Vannak benne fura dolgok egyébként, mert a shotgunom nagyobbat sebez, amikor rajta van egy sniper scope, de egyébként így nagy móka. Tehát, hogy én egyszerűen élvezem, de ilyen sörözős, lampartis hangulatra, nem pedig halál komolyan vett, taktikás shooterre, olyan embereknek, akik egyébként a Rainbow Six Siege-ben szoktak egyébként. Bár amúgy ezt simán lehetem képzelni, a Rainbow Six Siege-ben kell tartani egy kis pihenőidőt, tudod, vagy amikor nem akarnak épp annyira komolyan, de hogy, ja, így lazán, de végtelen szórakoztatom. Ha esetleg majd kipróbálod te is az Alient, esetleg, akkor majd kíváncsi leszek, hogy ott mi volt a véleményed. Nem hoztad meg hozzá a kedvemet, és a videó, amit láttam, az még kevésbé hozta meg hozzá. Vagy hát amit láttam rajtad keresztül nyilván, tehát a streamet nézem, és amit te mutattál, footage, az alapján még kevésbé jött meg hozzá a kedvem, de hogy mindenképpen persze. Ha eljutunk oda, most jelenleg, szóval ahhoz nagyon-nagyon-nagyon ki kell fogyni a stream contentből, hogy ez legyen a következő lépés. Azt is hozzá kell tenni egyébként, hogy nem tudom, te hogy kaptad a kulcsot, de hogy mostanában már viszonylag kevés játéknál csinálják azt, hogy csak küldenek egy e-mailt, amiben már benne van a kulcs. Tehát vissza se kell írnod, reagálnod se kell, egyszerűen nekem küldtek egy e-mailt, amiben benne van 3 kulcs. Én így szoktam kapogatni ilyeneket. Hát én ilyeneket nem nagyon, azért ez mostanra már elég ritka, tehát ez ilyen 2000, mit tudom én, 16-17 magasságában volt divat, mert azóta rájöttek, milyen visszaéléseket hordoz ez magában. Tehát, hogy én például most simán eladhatnám G2-an azokat a kulcsokat. Hát nem írtam alá semmit, nem váltam semmit. Ja, nekem így szoktak azért küldözgetni, mondjuk olyan játékokhoz, arra, amiket így nem véletlenül nem látnak nálam soha, mert hogy egyszerűen nálam se mozgat meg semmit a játék, így ránézek. Nem csak, tehát, hogy és igen, ez az utolsó megoldás a kiadónak. Tízből egy olyan, amire azt mondom, hogy ezt lehet, hogy meg kéne nézni. Aztán... Én például ezt az e-mailt nem kapom, tudja, hogy el sem gondolkoztam volna rajta, érted? De hogy fogok én munkát rakni abba, hogy ebbe ezek kulcsot. Azért gondolkoztam el, mert hogy itt van, és még a barátaimnak is jött kulcs, érted? Vagy akárkivel akarok streamelni, még őket is letudom. Tehát, hogy annyira könnyűvé tették, hogy streameljek belőle, ami egy teljesen egyértelműen rossz jel azzal kapcsolatban, hogy... Igen. Az ilyen, ahogy te mondtad, ilyen végső elkeseredés. Ez a végső elkeseredés. Hogy még nekem is küldenek szó nélkül. Ez a legalsó, legalja. Tehát, hogy kéretlenül egy e-mailben azonnal benne van a kulcs, ráadásul több. Fú, haver. Nem is tudom, volt egy játék még egy-két évvel ezelőtt, amit így vártam, így írtam még a megjelenése előtt a kiadónak, hogy így hello, majd így tudnál kulcsot küldeni, mert tökre szeretném megnézni a játékot, és akkor csinálnék belőle kontentet, stb. És akkor így nem írtak, akkor még ilyen sokkal proaktívabb voltam, meg rámenősebb, és akkor írtam nekik még egyet, hogy hello, szia, lehet, hogy nem kaptátok meg, de akkor így, ha nem baj, akkor még egyszer megkérdezem, hogy van-e esetleg kulcs, és akkor köszönöm szépen. És akkor utána visszaírta a PR-os, hogy így, hát sajnálják, de most így jelenleg nincsen szabad kulcsuk, jó, blablabla, bla, bla, de akkor mondta, jó, akkor köszönöm szépen, és akkor semmi. Na most megjelent a játék, botrányosan szar lett, és én akkor ilyen konstatáltam, hogy jó, hát akkor végülis nem vesztegettem vele se a saját, se a nézőim idejét, és akkor így hello, nem magazin vagyok, hogy így tudósítsak a szarjátékokról és a saját szabadidőmből, hogy így megmentsek embereket a vásárlásra, tehát nincs semmi kötelezettségem ilyen szempontból, úgyhogy akkor így le is tudtam a dolgot. Eltelt egy hét, és mit ad Isten, jött az e-mail, hogy így hello, találtunk egy digitális kulcsot az asztalon. Igen, és rögtön hármat, hogy játszd a haverjaiddal is, hogyha van kedved, és akkor így hello, és akkor így mikor csinálsz belőle videót, küldd át, és akkor még mi is kirakjuk a social médiánkra, és beteggelünk téged, és így, és akkor így mondom, hogy hát sorry, köszi, most már így nem, már nem aktuális, úgyhogy nyugodtan adják másnak. Tehát, hogy így, ja. Igen, már a kutyát sem érdekel a... Ez a vonat elment. Igen, a videójátékod. Igen. Nekem most volt egy játék, amire tökre kíváncsi lettem volna, küldött egy e-mailt egy ilyen kulcsos felület, hogy náluk lehet jelentkezni, náluk van a kulcs, azonnal kattintottam, bekértem, és aztán egy hét múlva megjött a válasz, hogy bocsi, most már nem intézzük. Jaj, igen. És így tudod, amikor jársz, hogy jó, mindegy, haver, jó, persze, hagyjál békén. Valaki rosszul írta meg az e-mailjét valakinek ott a cégek között ezek szerint. Jaj. Na, én viszont játszottam még egy nagyon is jó játékkal. Ez pedig a Humankind. Na, a Humankind az, amit tolok magam előtt, és veszek, nem kéne tolnom magam előtt, kaptam, nem... Tehát, hogy nem kértem belőle kulcsot, de kaptam végül, mert hogy rám írtja fel ezt, hogy csak kéne játszani. És nagyon szeretném, de tehát nagyon nehéz most az időt így beosztanom amúgy nekem is. Mm-hmm. Kettő, nagyon félek a körökre osztottságtól, úgyhogy kérlek, győzd meg, hogy... Jó, a Civilizationnel hogy vagy? Nem, engem frusztrál az, hogy körökre osztom. Aha. Tehát, hogy végtelenül frusztrál. Jó, akkor az is azt frusztrálni fog alapból. De, na, szóval Humankind, ez az Amplitude-nak, akik az Endless Space-t, Endless Legends-et készítették, a Magnum Opusa, tehát a nagy műve, ahol gyakorlatilag így az elmúlt, hát, nagyjából egy évtizedes körökre osztott stratégiai játékban szerzett tapasztalatukat, meg minden tudásukat így megpróbálják csúcsra járatni, és akkor elkészíteni ezt. És hát tök fölösleges, meg nem is kell tagadni, tehát hogy ez a Civilization nyomdokaiban akar járni, és nyugodtan össze is lehet vele vetni ilyen szempontból, de alapvetően nagyon sok mindenben eltér, és egész ötletesen tér el a legutóbbi Civilizationhöz képest. Ugye miről van szó? Az emberiség történelmét játszod végig, viszont már a legelején nem az van, mint a Civilizationnél, hogy akkor kiválasztod, hogy melyik néppel leszel, ugye ilyen ősi népek, mint Róma, Görögország, asztékok, amerikaiak. Ősi népek, igen. De hogy így kiválasztod, hanem van a néped, és akkor azt úgy formálod, ahogy neked tetszik. És alapvetően úgy néz ki a játék utána, hogy egy ilyen törzsi szakaszban indulsz, ahol csak így vándorolsz a térképen. Elsőre egyébként mindenki ugyanazt a térképet kapja, ez mint így utóbb kiderült. Tehát, hogy van egy, a legelső az fix, és utána minden más map az random lesz, attól függ, hogy hogyan állítottad be. De akkor elindulsz a kis törzseddel, és akkor így vándorolgatni kell, és amikor kellő erőforrás birtokába jutottál, tehát leöltél állatokat, gyarapodott a törzsed, találtál ilyen kis helyeket, ahol így tudást szereztél, akkor utána átlépsz az őskorba, és akkor ott letelepedhetsz. És itt akkor ez már egy kapásból egy ilyen elég érdekes különbség a Civilizationhöz képest, ahol ugye kapsz egy vagy két telepest, aztán az elsővel ugye kapásból letelepszel, mert különben nagyon nagy lépés hátrányba kerülsz már rögtön az első körök alkalmával, a másikkal meg esetleg keresel még egy alkalmasnak tűnő helyet, vagy terraformálgatszott az első településed körül. Tehát, hogy ez már egy ilyen, szerintem elég éles ilyen különbség így a civekhez képest, meg az, hogy nincsen külön civilizációt, hanem minden korszakba belépve 10 darab kultúra közül választhatsz, és akkor itt aki kapja Marja alapon, aki legelőször lép át egy korba, az választ legelőször 10 közül, és amit már választott, az nem választhatja más. És akkor minden ilyen kultúra az úgymond egy népcsoportnak felel meg, viszont ha tovább lépsz a következő érába, akkor ott újabb 10 közül választhatsz, de akár megtarthatod a korábbit is. És minden népcsoportnak van egy ilyen perkje, hogy mit tudom én, tudományra, gazdaságra, termelésre, kajára, vagy kultúrára szakosodott, és akkor ennek megfelelően abban erőteljesebb is, meg van egy ilyen skillje, egy ilyen aktíven használható skillje, amit be lehet kapcsolni, hogy mit tudom én, a város összes termelését azt mondjuk a tudományra fordíthatod. És akkor az úgy nagyon megdubja a kutatást. Van egy speciális építménye, és van egy speciális egysége. És akkor attól függően, hogy te melyiket választod, akkor ezekkel gazdálkodhatsz, és akkor ha átlépsz a következő korszakba, akkor választasz egy új kultúrát az abból a korszakban jellemző 10 közül, vagy nem választasz, megmaradsz a réginél, nem kapsz új egységeket, viszont cserébe több ilyen pontot szerzel, mert ugyanis minden egyes korszakban az a cél, hogy ilyen achievement pontokat kell gyűjteni gyakorlatilag. Tehát, hogy nyerj meg harcokat, vagy terjeszkedjél, vagy kutassál, vagy építkezzél, vagy van kb. 6-8 ilyen szempont, amit így folyamatosan így mér a játék, hogy mennyi az annyi, és akkor ha elértél egy szintet, akkor kapsz úgymond egy ilyen kis plecsni csillagot, és ebből korszakonként hetet kell összegyűjteni legalább, hogy átléphess a következő korszakba, és közben mindegyike pontokat is számol a játék. És ez is tök jó, mert itt is elég sok flexibilitást ad, hogy nem muszáj egyből korszakot váltanod, simán megcsinálhatod, hogy akkor még ott már majdnem már megvan a 7 csillag, de még ha építek 2 ilyen kerületet a város, bármely két városom közé, akkor kapok egy újabb csillagot, ami ugye plusz pont, mert hogyha átlépsz a következő korba, akkor ezek így reszetelnek. És akkor egy fokkal magasabb szintet kell megint elérni. Mert ugyanis mindegyiknek 3 szintje van, és akkor 3 csillagot, nem tudom, 7x3 csillagot tudsz szerezni egy ilyen korszakváltással. És akkor így tök jó, nem vagy rákényszerítve, hogy akkor jó, akkor most korszakváltás, apám, és akkor most kész, átléptél a középkorba mondjuk. Hanem így azt mondhatod, jó, akkor itt még itt egy picit maradok, és akkor most váltok korszakot, és akkor még itt bezsákoltam egy-két pluszpontot. Lehet, hogy akkor mondjuk már egyel vagy kettővel kevesebb civilizációk közül választok, de nekem ez megéri, amúgy is nem akartam civilizációt váltani, vagy kultúrát váltani. Aha. Tehát, hogy ez egy ilyen másik nagyon fontos különbség így a civilizationökhöz képest. Akkor a harmadik az a városok és a városmenedzsment. Ez is nagyon tetszett nekem. Tehát jó, most épp itt a harcot látjuk, de megpróbálok valahova oda kerülni, ahol a városok látszódnak. Tehát, hogy itt is nagyon szépen úgy néz ki, hogy van egy hely, ahova így letelepülsz, de úgy néz ki a település, hogy ilyen szektorokra van osztva a világ. Tehát nem az van, mint a Civilizationben, hogy letelepszel egy ilyen hexagonra, és akkor ott a hexagon körül megjelenik az összes szomszédok hexagon, mint a te területed, és akkor ahogy gyarapszik a város, a kultúra, meg minden, akkor az így terjeszkedik, vagy pedig te esetleg így bevásárolhatsz területeket, meg ugye elnyersz az ellenfelettől, és akkor kvázi a határaidat így hexagononként te bővíted. Itt az van, hogy az egész világtérkép ilyen zónákra van osztva, és ezek így ilyen nagyon ügyesen így a természetes határvonalakat igyekeznek követni. Tehát itt is így látszik, hogy ott például a korallzátony vonalát követi ott a vizen, a sziget vonalát, akkor ott a hegyvonulatokat, a folyókat, dombokat, meg így tényleg ilyen természetes képződményeket. És az van, hogyha a szektorba legelőször mindig egy ilyen helyőrséget raksz le, és akkor a helyőrség úgymond már befoglalja neked az egész szektort. Aha. Tehát az egészet mindenestől. És a helyőrséget utána két dolgot csinálhatsz. Ha van már városod, ami szomszédos vele, hozzá csatolhatod a városodhoz, és akkor az úgy ténylegesen a tied lesz, 100%-ra az a terület, és akkor a város úgymond megkapja az összes természeti kincsét annak a helyőrségnek, és építkezhet is a helyőrség területén belül. Viszont cserébe ugye el kell tartania, és így a városnak a stabilitása az így meg lesz terhelve. Vagy pedig a másik út, hogy várost fejlesztesz a helyőrségből, és akkor egy önálló városka lesz. Aha. És ez például nekem baromira tetszik. Tehát nem az van, hogy minden egyes zónát úgymond befoglalsz egy helyőrséggel, amiből város lesz, hanem simán megcsináltad, hogy lerakod középre a várost, amit szarrá fejlesztesz. És a környékén lévő 4-5 területet pedig helyőrségeket raksz, amiket tényleg így pikpak ki lehet pakolni, ha még nem foglalta be senki, és utána hozzácsatolod a városodhoz, ami hogyha elbírja azt az infrastruktúrális terhelést, meg közgazdasági terhelést, mondjuk nem lázadnak fel, mert a stabilitását megőrzöd, akkor utána iszonyatosan erőssé növi ki magát az a város. Aztán később dönthetsz úgy, hogy leválasztod, és akkor csinálsz belőle különálló várost a bármelyik helyőrségedből. Szóval ez egy ilyen nagyon ötletes és újszerű megoldás, és nekem ez is nagyon tetszett például, hogy így ilyen szempontból lehet gazdálkodni. Más kérdés az, hogy kicsit nehezebb megoldani azt, hogy kis területen, de nagyon fejlett dolgokat, hanem itt tényleg azt érzem, hogy itt afelé tol a játék emiatt, hogy terjeszkedjen minél szélesebben. Aha. Mert minden eszközt ehhez ad meg, és ahhoz kevésbé, hogy egy kis területen mondjuk egy vagy kettő városállamban egy ilyen iszonyat fejlett civilizációt hozz létre, mert ha kicsi a területed, akkor kevesebb lesz a nyersanyagod, és kevesebb nyersanyaggal meg kevesebb fajta egységet tudsz megcsinálni, mert mindenhez kellenek ezek a természeti erőforrások. De egyébként ezekkel is nagyon okosan gazdálkodik, de az van, hogy a természeti erőforrások elég ritkák, és csak akkor fogsz tudni beszerezni minden szükséges dolgot, hogy elkezdesz kereskedni vadul a többi civilizációval. Sad. Nem lehet őket csak szájba verni, de egyébként lehet őket csak szájba verni. Akkor egy másik érdekesség az a harc. Ez is nagyon tetszett, tehát, hogy mész szépen a kis egységeiddel, és ezeket is egymásra tudod pakolni, hogy összevonod őket 5-6, és ez is fejlesztett, hogy hány darab egységet vonsz össze. Lehet kialakult olyan helyzet, hogy az egyik oldalon, mit tudom én, ilyen parittyások, a másik oldalon meg gépfegyveres katonák harcolnak már egymást eszem? Amit én játszottam, ott azért úgy viszonylag követett a gép. Én voltam a legfejlettebb, de igen, előállhat ilyen helyzet is egyébként. Ennyire szélsőséges szerintem nem lesz a különbség, hogy így paritjások kontra gépfegyveresek, de azért itt is látod, tehát, hogy én ott már ilyen gépfegyveresekkel megyek, és ott pedig ilyen zulu harcosok vannak pajzsokkal és lágyzsákkal. Igen, ezért kérdeztem, hogy jól láttam-e azt, hogy itt nálad itt, mintha lenne némi erőforrás különbség. Igen, tehát, hogy azokat halomra lőttem, de azért vannak neki is ilyen muskétások ott a sarokban. Ja, tehát, hogy akkor náluk az az egyszerűen zulu alakulat, az csak így megmaradt. Hát az így ilyen megmaradt, meg ilyen saját egység a zulu civilizációnak, tehát gondolom onnan szökött oda. De a lényeg az, hogy maga a harc mechanizmus, tehát, hogy így összesztekkeled az egységeket, és amikor csatára kerül sor, akkor először van egy ilyen deployment fázis, hogy így kialakít egy ilyen csatateret, és azon belül hova akarod az egységeidet lerakni. És utána elkezdődik a csata, ami háromkörös, tehát nem a játék körei, hanem egy körön belül három kör. És mindegyik körben egyszer lép az ellenfeled, egyszer pedig te az összes egységeddel. És akkor gyakorlatilag minél több egységet vonz be a csatába, annál többel tudod írtani a másikat, és akkor egy ilyen kvázi körökre osztott, ilyen XCOM-szerűség, fedezékrendszer. Nem, még fedezékrendszer is van, hallod, mert a terepviszonyokat nagyon is figyelembe veszi a játék. Igen, ez mondjuk úgy tűnt a jelzésekre, hogy azért terepviszonyokat igen. Csak néz. Tehát síktelepen a lovasok mindenkit levágnak, nagyon, nagyon, nagyon ügyesen, viszont síktereben, ha beleszaradsz egy puska torkolat tűzbe, akkor ott ne sok jóra számíts, és ugyanez igaz, hogyha mondjuk a magaslatról lősz a puskákkal, akkor ott mese nincsen. Viszont ha erdőbe próbálod eltalálni a szerencsétleneket, akkor nem nagyon fog sikerülni. Vagy a fal mögül például, a városfalak mögül. Tehát, hogy így egy ilyen XCOM, igen, egy ilyen mini XCOM-ot kapunk gyakorlatilag a harcrendszerrel, és olyan szinten izgi, hogyha vannak a harcon kívül ilyen, főleg a későbbi korokban ilyen távolsági, ilyen mozsár, meg katapult, meg mit tudom én, akkor azokat bevonhatod. Úgy, hogy ők nem is szállnak be a harcba, nem. Ott elkezdődik a harc, amiből bármikor így kiszállhatsz, úgymond más dolgokat intézni, és akkor ott azt mondod, hogy ott áll egy ilyen nehéz tüzérség a domboldat, ami pont rálát az ellenség egységeire, akivel egyébként henteljük egymást a város elfoglalására, akkor ott kínáld már meg ott azt a kis gyalogos egységet ott a város falai mögött, létszi. Úgy, hogy te nem is vagy velük harcban. Tehát, hogy ilyen simán előállhat. Úgyhogy a harc rendszer is szerintem nagyon, nagyon ügyesen lett megoldva. Szuper. Csak rá kéne nézni erre a játékra, csak tényleg a zavar, a körökre osztottság, az nekem eddigi tapasztalatom az, hogy az engem frusztrál. Tehát, hogy valamilyen oknál fogva zavar, hogy mindig meg kell állnom, mindig... Nem tudom, lehet, hogy csak nem éreztem rá az ízére, és lehet, hogy egyszer majd ráfogok. Ami még egy nagyon érdekes újítás volt, hogy vannak úgymond ezek a csodák, azok mindig vannak, meg ilyen nagyobb projektek, hogy itt meg lehet csinálni azt, hogy elkezded építeni az utolsó kis viharvert városkádban, ahol ugye 200 kör lenne, megcsinálni valamit, és be tudod vonni az összes többi várost az építésbe. És akkor úgymond a termelésüket ők is odaadják, és akkor az utolsó kis süttyó faluban is megépülhet mondjuk a Taj Mahal emberi időn belül. Nézd, ez egy fejlesztés gyakorlatilag a lokális turisztikának. Tehát, hogy így kapnak egy kis pénzt, egy kis befektetést. Igen. Hát épüljön az a kis vasút. Épüljön az a kis vasút, meg a többi dolog. Beszáll Budapest is. Igen. Kis vasút. De hogy mondom, ez is nagyon tetszett. Ami egy picit fura, hogy van egy ilyen policy rendszer, mármint, hogy ilyen civikek, ilyen rendeletek, meg egy ilyen vallási vetület is, meg egy környezetszennyezési vetület, amit úgy érzem, hogy ezek nincsenek eléggé kidolgozva. Aha. Tehát ezek azok a része, amik nem úgy... használja ki a játék, vagy csak nincs, vagy nincs kidolgozva. Én úgy fogalmaznék, hogy mind a kettőnél a rendeleteknél, illetve a vallási dolgoknál gyakorlatilag arról szól, hogy ilyen kis bónuszokat, perkeket adsz a civilizációdnak, és kicsit így testre szabod. de így ennél tovább nem mennek vele. Tehát, hogy például nem tudsz csak vallási alapon elhódítani egy várost, hogy azt mondod, hogy nekem nagyon erős a vallásom, folyamatosan terjed, és akkor egy idő után csak vallással, úgymond harc nélkül behódol, elveszek egy várost az ellenféltől. Tehát, hogy mondom, ez a része, ami nincs igazán kidolgozva, illetve a környezetszennyezés az meg nekem így gyűlt, de így igazándiból nem értem el sose azt a szintet, hogy így azt mondja a játék, hogy te ez már nagyon toxikus és nagyon magas, és így nem volt semmi alapom, vagy viszonyítási alapom, hogy most 129 környezetszennyezés termelek körönként, és ez most jó, vagy nem jó, vagy mikor lesz az, amikor mondjuk mi már elolvadnak a sarkkörön a jégsapkák, vagy valami, tehát hogy ezek azok a részei szerintem, amit így nem egészen dolgoztak ki, de egy későbbi update-ben, vagy esetleg DLC-ben meg simán látok rá potenciát, mint ahogy a Civilization 6-ban is, a Rising Tide-ban jött ez a klímaváltozás történet így jobban kibontva. Úgyhogy mondom, ez az a pontja a játéknak, ami úgy érdekel. Meg hát így balanszolni ezeket lehet a végtelenségig, tehát hogy ilyen AI fejlesztés, meg ilyen kis hotfixek, meg a különböző kultúráknak így a balanszolása, hogy valamelyik túl erős, valamelyik túl gyenge, de ezek olyan dolgok szerintem, hogy igazán nagyon nem tekintem ezeket problémának, tehát hogy ezt így innentől kezdve folyamatosan tudják csinálni, meg csinálják is, tehát hogy így nagyon, nagyon aktívak és nagyon lelkesek a készítők, tehát hogy így folyamatosan vonták és vonják be innentől is a közösséget abba, hogy hogyan alakítsák tovább a játékot. Én személy szerint azt remélem, hogy egyébként, hogy majd lesznek DLC-k a játékhoz, hogy egy-két mechanikát azt így tovább kibontanak benne, és kiszélesítenek. Aha, lehet, hogy csak benne van most az alap, és aztán majd egy kicsit kibontják. Ja, az mondjuk... És hát én titkon abban bízom, hogy esetleg tovább mennek az időben, kicsit a jövő felé. Ez az én személyes kis perverzióm, de én azt nézném meg, hogy akkor jó, akkor legyenek űrbázisok, víz alatti városok, meg mindenféle kicsit futurisztikus fegyver, meg ilyen dolgok, és tényleg, tehát nagyon szépen néz ki a játék, tök szépek ezek a területek, hangulatos, jók a zenék, az Amplitude-nél mindig is nagyon figyeltek arra, tehát a zenék azok nagyon el vannak találva, és összességében azt tudom mondani, hogy tehát ha így összeveted a most 5. éve megjelent Civilization 6-tal, aminek már van 25 csillió DLC-je, meg folyamatos update-eket és frissítéseket és balanszokat kapott. Amellett még egyértelműen a Civilization 6 felé billen a mérleg, ugye? De ha úgy tekintesz rá, hogy ez egy most megjelent friss, körökre osztott 4X-es játék, akkor nagyon is jó. Sőt, abszolút jó alternatíva a Civilization mellé. Ez tök jó. Az ilyen hardcore Civilization fanok, azok biztos találnak benne kivetnivalót, meg lehet miatta így itt-ottam ott belekötni, de én úgy gondolom, hogy objektíve nézve egy olyan játék, ami ebben a zsánerben indul, és most indult el, nagyon jó. Tehát tényleg nagyon jó. És nagyon, nagyon élvezem, és tudom bátran ajánlani mindenkinek, hogy nyugodtan próbálja ki. Bele kell nézni. Van-e mod support? Ezt kérdezték? Vagy... Van. Én abban nem mélyedtem el, illetve már most van egy ilyen, hogy ilyen... Ja, meg van térképkészítő benne. Tehát, hogy... És van most egy ilyen... contest, mi ez már egy ilyen kis verseny is, elég komoly díjazással, hogy készítsd el a legjobb ilyen térképet hozzá, és akkor ilyen igen komoly díjakat lehet nyerni a legjobbaknak. Menő. Úgyhogy van beépített térképkészítő benne már most, és akkor azokat le lehet tölteni, Steam Workshop, meg ami kell. Aztán majd utána, mondom, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket terveznek a játékhoz így DLC címszó alatt. Nagyon remélem, hogy nem csak annyit, hogy beraktak minden korszakba két új kultúrát, az csá. Nagyon remélem. Közben nyilván ez is, erre is van esély, de hogy reméljük, hogy akkor nem ez lesz. Ja. Ja, úgyhogy mondom, a Humankind ez kifejezetten tetszett és tetszik. Tehát, hogy már elkezdtem egy újabb ilyen kis civilizációt így magamnak, és abszolút mennem el ez a csak még egy kört feeling. Ja, én végezetül egy nagyon más játékot hoznék akkor még. Annak ellen, hogy játszottam a Starbase-zel is, csak ez nem volt jó, de ezt lehet, hogy a múltkor beszéltük. Hmm. Viszont játszottam a Riders Republic-kal. Oh. Amit tudod, mondtam az extrém sportolós, kerékpározós munkát, hogy ez nekem egy ilyen bűnös élvezet. Így most teljesen őszintén én egyszerűen szeretek fanolni az ilyen játékokkal. Hát, hogy őszinte legyek, így nagyjából ennyi. Tehát, hogy nem, nem mondanám egy, nem tűnik egy szuper erős eresztésnek, semmilyen értelemben egyébként. Nyilvánvalóan egy béta hozzáféréssel játszottam, mert ugye most csak bétája volt a játéknak. Fun próbálja vinni ezt az akárhol átválthatsz a járművek között, lazaság, vannak ilyen vicces dolgok, hogy mit tudom én, te éppen ugratsz valahol, és akkor átrepül alattad valaki egy jettel, meg ilyenek. Szóval azért vannak ilyen mókás dolgok, a legtöbb nem játékos, tehát a legtöbb karakter, akit látsz, az nem játékos, hiába próbál ugye a játék úgy csinálni, mintha az lenne, nem. De hogy, szóval, hogy ez így van, az, aminek gondoltam, hogy lesz. Egy ilyen bűnös élvezet, de hogy nem. Nem egy ilyen elképesztően brutális erős eresztés. Tehát ilyenek, hogy ugye azt gondolnád, hogy ilyen nagyon fontos a játékban, például azt, hogy te mondjuk a kerékpárod, meg hogy a kerékpároddal ugratsz, meg ilyenek, akkor így azt gondolnád az ember, hogy nem lóg be a kerék az aszfaltba, de igen. hogy azért vannak ilyenek, próbál ilyen nagyon laza, meg nagyon könnyed lenni, de nekem ez mindig ilyen furán jön át a játékokban. Tehát valahogy nekem, nem tudom, nekem furán jön át, amikor ilyen, tényleg ilyen nagyon laza próbál lenni egy videójáték, de végül is, mert mint hogy ilyen, tudod, ilyen erőltetetten laza. Ettől függetlenül móka. Tehát, hogy így, én így élvezem például bringával azt, hogy így versenyen vegyek részt, és akkor próbáljak olyan tempó, érted? Tehát, hogy azért így lehet benne kihívást találni, nem annyira, nem egy világi eresztéses sem. Aki szereti az ilyeneket, az meg fogja benne találni magát egyébként, meg élvezni fogja, de nem ez fog hirtelen tömegeket átfordítani egy ilyen jellegű játékra, vagy legalábbis egyelőre én még nem látom, hogy hogyan. Még a trükkök sem annyira jó, még a trükkök kidolgozása és a trükközés közben irányítás sem annyira jó. Szóval az egész ilyen fura, nagyon-nagyon fura. Illetve egy nagyon izgalmas dolog, amit így kiemelnék, hogy van benne egy mód, hogy kivegye a jogsértő zenéket, tudod, ilyen streamereknek, ilyeneknek. Eltűnik a zene. Tehát az a megoldás arra, hogy kivegye a jogsértő zenéket, hogy onnantól nincs a játékkal. A minden zenét kiveszed, az minden, jó. Nincs a játékkal a zene. Ilyen menüszignál, ilyesmit kapsz, de hogy onnantól kezdve nincs a játékkal a zene. Nyilván egyébként tök sokféle sport van benne, tehát mit tudom, van síelés, snowboard, ami ugye nyilván ugye a lefele csúszós sportokhoz van így egybe sorolva, van bringázás, abban ugye a terep, meg ez az országúti vonal, a levegőben van a paplanernyőzés, vagy hát motoros paplanernyőzés, nem tudom, minek hívják, meg ez a jetpackes móka, amivel ilyen repkedsz. Szóval, hogy azért így van több különböző sport, és őszintén szólva így, én mondom, én élvezem benne azt, amire gondoltam, hogy fogom élvezni, de hogy nem lepett meg sehol, nem érzem azt, hogy megváltotta volna a dolgokat, vagy így érted, vagy bárhol egyáltalán egy kicsit mondjuk többet produkált volna, mint amennyire gondoltam, hogy fog sehol semmit. Sőt, általánosságban egy picit lejjebb, mert hogy például a fizikája az nagyon fura. Hmm. Tehát, hogy én nem... Nehéz átadni egyébként egy bicikli irányításának élményét valószínűleg, nem vagyok benne biztos, hogy annyira próbálkoztak, mint kellett volna, tudod? Tehát, hogy ilyen... Nem erőltették meg magukat. Nem mondanám, hogy megerőltették magukat, de közben pedig lehet felfújható dino ruhában kerékpározni, ami nyilván egy ilyen kis fun dolog. Szintén fura, ha az eddigiek alapján nyilván lehet, hogy én nem láttam, vagy én nem találkoztam vele, de ha jól látom, akkor tudod customizálni saját magad, de a bringádat nem. Vagy a felszerelésedet nem. Tehát, hogy válthatsz különbözők között. Tehát, hogy vannak különböző kaliberű biciklik, amiket ahogy haladsz előre a karrieredben egyre újabbak és újabbak nyílnak meg. De ahogy néztem, így nem tudsz mondjuk, vagy még nem találkoztam vele customizálni, vászfestés, felnikcsere, hajtókarszínek, érted? Tehát, hogy hát itt az mondjuk érdekes. És ez nekem nagyon fura, de lehet, hogy csak nem jutottam el odáig, érted? Tehát lehet, hogy ez csak a bétában nincs, vagy hát nem ez tudom, olyan, mint egy bétában értettem. Egy ilyen co-op shooter horda módjába csak egy pályát raknának kb. Tehát... Kicsit olyasmi, igen. Kicsit olyasmi, hogy ez azért így, hogy azért így vannak dolgok, amik így nekem hiányoznak. Tehát én azért azt láttam képzelni, hogy én aztán összekattingatnám a saját kis kerékpáromat. A Need for Speed utolsójában, aminek a címére sem emlékszem, de tudom, hogy nagyon élveztem, egyébként tényleg valamiért nagyon élveztem. Abban is olyan átkozott jól áll voltam, hogy csak így összekattingassam a saját, tudod, a kis saját ízlésemre az autókat. Én ezzel itt is el lennék, annak ellenére, hogy nem tudom, hogy számít-e annyira, mert mint úgy értem, hogy... Hát de ezek az apróságok, amik úgy igazán számítanak. Igen. És hiába mondják, igen, hogy hát ez csak kozmetikai extra, meg izé, nem is számít. Igen, de hogyha számít. Kódusgatod össze, meg, tehát hogy azért itt... Need for Speed Heat. Ja, Heat. Szóval, hogy így... Én, és ráadásul egyébként, mert most látszik, hogy lesz benne mikrotranszakció a pilótának, vagy a Ridernek a ruháira, meg ilyenekre. Tudom, olyan, valami nagyon fura. Tehát, hogy egyébként, amikor játszol a játékkal, valami nagyon-nagyon fura. Uh-huh. Tehát, hogy mit tudom, sétálsz, fura az animáció, biciklivel mész, valami off. Tehát valami nagyon-nagyon fura. Nem tudom. Szerintem mindegy, cool. Tehát, hogy cool, de nem annyira cool. Én élvezni fogom arra, amire én, és valószínűleg pontosan ugyanez lesz a sorsa nálam, mint a Steepnek, hogy a Steepet azt elővettem karácsony környékén néha, amikor így kedvem volt havat látni úgy, hogy nem volt épp hó. Mm-hmm. Itt a sárnak az animációja is nagyon fura. Jó, sáros. Nosztalgi. De itt is van hó egyébként, de közben nagyon fura, az országúti biciklid nem lassul attól menj, akik vagy a hóban. Tehát, hogy azért így vannak, tudod, fura. Az egész nagyon-nagyon fura. Nem érzem egy elképesztően erős eresztésnek. Jó, hát nézzük el a Ubisoftnak valahogy most hozni fog. Zaklatási ja. Perekkel sokkal baj a szegény Ubisoftnak. Jó, attól még érted, lehetne ez a játék ilyen elképesztően különleges, de hogy nem az, de hogy el lehet vele szórakozni, és ez is fog történni valószínűleg. Amikor a karakter sétál, és nem sportol éppen, akkor egyébként hozzá kell tennem, hogy konkrétan olyan, mint az ilyen olcsó, ilyen eszetekből összehúzgált szimulátor játékokban, tudod el. Unity, meg... Kicsit Unreal igen, Engine az érzés, Store. Igen, hogy így, így a Store-ból behúzgálták, összeraktak valami szimulátor játékot, összeraktak bele valami vackot, tudod, mit tudom én, farmer szimulátor, vagy... Vagy házfelújítás, de hogy kicsit ilyesmi a mozgás. Nem annyira rossz, de hogy kicsit ez az érzésed. És közben meg nyilván elég fannak tűnik a hely. Tehát, hogyha lenne a közelünkben egy ilyen biciklis környék, ahol vagy eljárhatnék biciklit úrázni, hát ez cool lenne, ami tudod, ki van építve, és mit tudom én, rendes. Szóval, hogy így, az cool lenne, de ez egy videójáték, szóval attól... Szóval így, egy erős közepes. Szerintem, de van, az biztos. De van, ez a lényeg. De van. Ha valaki... Igen, én nagyjából így tudom. Az ez nagyon őszintén, nem tudom semmelyik aspektusára azt mondani, hogy na az nagyon jó. Mert hogy így nem nagyon jó egyik aspektusa sem. Ennek ellenére a hegyen lefele száguldani, úgyhogy próbáltam tudod bent tartani a biciklit az úton, és akkor így oké, itt fékezünk, de azt azért élveztem. Jobban élveztem, hogy volt zene, de... Ugyan, ne akarjunk mindent. Ja. No, és ezzel lassan időnk végéhez értünk. Volt még valami, amitől akarsz beszélni esetleg? Nem, ez volt vége. Talán majd a, nem tudom, a Karib-tenger kalózairól beszéltünk-e, de szóval, hogy most van egy story rész, ami ugye Sea of Thieves, Karib-tenger kalózai crossover, sokkal rosszabb, mint lehetne. De hogy sokkal rosszabb, mint lehetne. Oh. Nice. Set Panda. Mi meg pont most kezdjük el megnézni a gyerkőccel a Karib-tenger kalózait. Nagyon jó választás. Igen. Johnny... A Sea of Thieves meg egy nagyon jó játék egyébként, de hogy ez a Karib-tenger kalózai Sea of Thieves, ez ilyen eredendően született, érted? Tehát ezt így meg kellett volna már csinálni régen. Hát ez mennyire elképesztően király, de nem annyira jó. No, és akkor ezzel a mai streamünk, illetve podcastünk végéhez értünk. Nagyon szépen köszönjük, hogyha itt voltatok végig, és két hét múlva találkozunk. Igen. Viktor várt titeket rendületlenül a Twitch csatornáján már holnap délelőtt. Így van. A holnap délelőtt befejezzük elméletileg azt a legót. Azt nem tudom, hogy mikor építem át hozzá a nappalit stúdiónak, de ha minden igaz, akkor befejezzük a holnap délelőtt legózunk, és befejezzük azt a cuccot. Igen, aztán valamint még majd PS5-ön is fogsz játszani, gondolom majd a közeljövőben most már. Valaha, igen. Valamit. Illetve a héten egyébként játszom az Anno új DLC-vel, amit nagyon-nagyon várok. Valószínűleg szerdán. Nagyon-nagyon várok. Én is szerdán akartam kipróbálni, de akkor lehet, hogy azt egy kicsit csúsztatom. Na mindegy, majd meglátjuk. Szerda délelőtt. Én szerda délelőtt játszom. Ja jó, én csak este. Én csak este jutok el odáig úgyis, úgyhogy. Akkor majd jól kiegészítjük. De meg egymást. De akkor mondom, én is legközelebb szerdán jövök, és akkor én is valószínűleg megnézem az Anno új DLC-jét, a High Life-ot. Nagyon várom, nagyon izginek tűnik. Yep. Sziasztok! Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Két hét múlva, ha minden jól megy, találkozunk, és akkor beszélünk játékokról, vagy ami jön közben. Sziasztok! Sziasztok!